الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. الحمدللہ کچھ ہی دیر میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے مدنی پھول بھی سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے جو سوالات ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آڈیو بھی بھیج سکتے ہیں، ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں، ٹیکسٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ امیر علیہ سنت کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک کا، اس پر بھی آپ اس پر سوال بھیج سکتے ہیں، الیاس قادری ضیاعی. اور اسی طرح واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع، ان کے ذریعے آپ جو ہے اپنے سوالات ہمیں بھیجیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net، اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوالات اپنے ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ان کو شامل بھی کیا جائے گا، اور الحمدللہ نگران شورا بھی بیرون ملک سفر پر ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی ہم زیارت کر لیتے ہیں، اور آپ کی بھی کچھ مدنی پھول مختلف مقامات پر ہوتے ہیں. اور آج انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کو ایک ریکارڈڈ جو نگران شورا کا مدنی گلدستہ ہے وہ بھی وقت مناسب پر ہم آپ کو دکھائیں گے. تو یوں ایک بڑا ملٹیپل، یہ ایک مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، مختلف سلسلے سیگمنٹ ہوتے ہیں، مدنی منع آتے ہیں، مدنی منیا آتی ہیں، اور ان کے بھی بڑے ہی پیارے پیارے دلربا انداز. پھر اسی طرح ہمارے اولڈ ایجز جو ہیں وہ بھی الحمدللہ یہاں ہوتے ہیں، تو امیر السنت ان کی دل جوئی بھی فرماتے ہوئے مختلف سوالات کا سلسلہ رہتا ہے. تو یوں یہ مدنی مذاکرہ کئی حوالوں سے بابرکت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی دل جوئی خیر خواہی کا یہ زبردست جو ہے وہ عملی مظاہرہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ آقا کا مہینہ یہ جاری ہے، ماہ شعبان المعظم، جسے فرمایا گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو ہمارے آقا کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے. ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلہ کے چند جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا. تو حاضرین نے عرض کی کہ یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر آج آپ کا یہ معمول بڑا حیرت زدہ تھا کہ اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو یہ پیارا پیارا مبارک مہینہ جس میں درود پاک کی بھی کثرت کی جاتی ہے، جس میں عبادت بھی کی جاتی ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالی اس مہینے کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے اور عمل بڑھانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن الصمہ علیہ رحمہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس بنی، 60 ایئرز۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر، یعنی ملٹی پلائی کرنے پر، 720 مہینے یہ بنے۔ اب 720 کو مزید 30 سے ضرب دیا، یعنی ملٹی پلائی کیا، تو جو آنسر آیا، جو جواب آیا، وہ 21,600 آیا، جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک عمر کے ایام تھے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو گئے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے، پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی نے زمین پر تشریف لے آئے، دیکھا گیا تو طائر روح قفص انصری سے پرواز کر چکا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین کے ذریعے ڈھڈی والا جڑا والا روڈ ضلع سردار آباد فیصل آباد، اور دوسری جو او بی وین ہے نال ضلع خوزدار بلوچستان، تینوں بالخصوص یہ او بی وین کے اجتماعات ہو رہے ہیں، یہاں پر جمع ہو کر ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، اور یوں سینکڑوں مقامات پر بھی ہمارے مختلف اسلام بھائی بذریعہ انٹرنیٹ جو ہے وہ جمع ہو کر بھی اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہمارے بزرگوں کی سیرت کا ایک متاثر کن پہلو ہے کہ یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ کیسی زبردست آپ نے مطلب اپنے آپ کو اس معاملے میں احتساب کے لیے پیش کیا کہ یہ بظاہر ہر دم نیکیوں میں مصروف رہتے تھے اور خود کو گناہگار تصور کرتے اور ہمیشہ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ خوف خدا کے سبب ان میں سے بعض حضرات کی روحیں پرواز کر جاتی، مگر ہم غور کریں اور سوچیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، شب برات قریب ہے اور اس رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہے؟ 60 سال کی عمر کا کیلکولیشن ان بزرگوں نے کر لیا، ہم 1 سال کا ہی کر لیں، 1 ماہ کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں، کیلکولیشن کریں، سوچیں کہ آج صبح اٹھنے سے لے کر اب تک میرے معاملات میں کیا رہا، میری جو 5 نمازیں جو گزر چکی، ان نمازوں میں ظاہر اذان بھی ہوئی ہوگی، اذان کا جواب دینے میں 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، جی ہاں، جو خوش نصیب اذان کا جواب دیتا ہے ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اس کو، اور اذان میں 15 کلمات ہیں تو 1 اذان کا 30 لاکھ نیکیاں، اور فجر میں 17 کلمات ہیں تو فجر کی 34 لاکھ نیکیاں، تو یوں کم و بیش 1,54,00,000 یہ نیکیاں آج کے دن ہم اذان کا جواب دے کر کما سکتے تھے۔ کیلکولیشن کی جائے نا، جارے ایک دکاندار، مختلف افراد ہوتے ہیں یہاں پر، کچھ مجلس تاجران کے بھی ذمہ داران آتے ہیں، نوکری بھی کرنے والے ہوتے ہیں، دکانیں بھی چلانے والے ہوتے ہیں، کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہم سب غور کریں کہ آج دن بھر میں مجھے 1.5 کروڑ نیکیاں اس اذان کا جواب دینے سے حاصل ہو سکتی تھیں اگر کر لیا، سبحان اللہ، کہ اس اپرچونٹی سے، اس موقع سے ہم نے زبردست فائدہ اٹھا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا ایک دن جو ہے الحمدللہ اس طرح سے اس نیکی کے حصول میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ جو چیکنگ ہے نا، یہ چیکنگ احساس بڑھاتی ہے کہ یوں مطلب اگر میں نیچے جاتا جاؤں تو سوچوں کہ زندگی کے کتنے ایام گزر گئے، پھر 30 دنوں کو مہینہ کور کریں، مہینے کو سال کور کریں تو اپنی زندگی کے کتنے دن میں نے یوں ضائع کر دیے، اگر میں یہی اذان کا جواب دے رہا ہوتا تو آج اربوں کھربوں نے کیا میرے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی، مگر یہ لاس کرنے کے باوجود، یعنی یہ لاس تو نیکیوں کا ہوا، اگر اس کے برعکس گناہوں کا معاملہ دیکھا جائے تو جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، دل آزاریاں، معاذ اللہ حرام روزی کا اگر لین دین ہوا، مال لینے دینے میں کوئی دھوکے بازی ہو گئی، چوری کر لی، مال کسی کا چھین لیا، کسی کی چیز پہ ناحق قبضہ کر لیا، کسی نے کوئی چیز ہم کو دی تو ہم نے رکھ لی اور چھپا دی اس کی وہ چیز، تو سوچتے جائیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہماری زندگی میں وہ افعال ہوتے ہیں کہ جن کو ہم بالکل توجہ ہی نہیں دیتے، اور بہت سارے گناہوں کا بازار جو ہے نا وہ گرم ہو جاتا ہے، بلکہ معاذ اللہ ایسے ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے مطلب اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے ثواب کے لیے تو اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے اس کے لیے، لیکن یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ گناہ عام کرنے کے ذریعے بنائے جاتے ہیں کہ اچھے بھلے گاڑی میں سفر ہو رہا تھا اکیلے تو یاد آیا کہ یار میرے تو میموری کارڈ پڑا ہوا ہے میرے پاس، اب بس میں چلے گئے ڈرائیور کے پاس کہ بھائی آپ یہ چلاؤ میموری کارڈ میرا، اس میں کیا تھا؟ اس میں تو آپ نے گانے ڈب کرائے ہوئے تھے، اب آپ اکیلے دیکھتے تو آپ اکیلے گناہگار ہوتے، دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، آپ اکیلے دیکھتے تو آپ نے ایک ہی گناہ کیا، اب آپ کی اس میموری کارڈ کو دیکھنے والے 50 افراد ان کو اپنا اپنا گناہ ملے گا، آپ کو ان سب کے مجموعے کے برابر گناہ ملے گا، تو ایسے کتنے دن میں معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو نہ جانے کہاں کہاں ہمارے لیے گناہ جاریہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس میں وہ نادان درس حاصل کریں جو مختلف گندی پوسٹیں جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، یہ سوشل میڈیا جو ہے تو ایک ہی آنن فانن ہزاروں لاکھوں کی طرف یہ بڑھ جاتا ہے، آپ سوچیں آپ کی بھیجی ہوئی کوئی بے حیائی کی بات، آپ کی بھیجی ہوئی کوئی بے حیائی کی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی بھی طرح جو کہ گناہوں کا بازار گرم کرتی ہے. آپ سوچیں کہ اس میں پھر آپ کا معاملہ کیسا ہوگا کہ جس میں گناہ جاریہ کا اگر معاذ اللہ سلسلہ ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کا موقع ہے, اور یہ بھی ایک انداز ہے آپ کا کہ یہ آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ دل جوئی کا اگر ہمارا سلسلہ ہو تو ہمارے لیے یہ افعال یہ بھی ثواب جاریہ ہو سکتے ہیں. جی ہاں, کہ جب تک وہ اس کو سیکھے گا سمجھے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو ہم یاد کریں کہ ایسے کون سے ایسے معاملات جو ہمارے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنیں گے, یا کون سا ایسا معاملہ جو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا بنے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی سالانہ 600 مساجد بنا رہی ہے, اب تک 2700 سے زائد مدارس الحمدللہ, جس میں کم و بیش 140,000 مدنی منع اور منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب یہ جنہوں نے مساجد بنانے میں تعاون کیا ہوگا, جنہوں نے مدارس قائم کرنے میں تعاون کیا ہوگا, جو سالانہ ماشاءاللہ علماء کرام دعوت اسلامی کے مختلف جامعات المدینہ سے جو فراغت حاصل کر رہے ہیں, آپ سوچیں کہ یہ سینکڑوں علماء جن جن عمارتوں میں پڑھ کر فارغ ہوئے, تو جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے, کئی ایسے ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے لیکن یہ ایک ایسا سودا کر کے گئے کہ جب تک یہ معاملہ ہوتا رہے گا ان کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو کاش ہم بھی کوئی ایسا سلسلہ بنائیں کہ جس میں ہمارے لیے جو ہے وہ ثواب جاریہ کا زبردست جو ہے وہ ذخیرہ جمع ہو جائے, اور ہم جو ہے اپنی زندگی ایسی گزاریں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور سلامتی کا ذریعہ بن جائے, ہمارے لیے ثواب جاریہ کے انبار لگ جائیں. اس کے لیے اپنا ذہن بنائیں, ایسی صحبت اختیار کریں جو ہم کو نیکی کا کام کرنے کے لیے آمادہ کرتی. اگر معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ رہے گا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیے جو گناہوں بھری لذتیں دلاتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. الحمدللہ کئی ایسے عاشقان رسول آج ہم نے فیضان مدینہ میں ان کی زیارتیں کی کہ یہ صرف فیضان مدینہ میں آئیں, 3 دن گزارنے کیوں, امیر علیہ سنت کے ساتھ شب برات منائیں گے کہ یہاں رہیں گے تو روزے بھی رکھیں گے, یہاں رہیں گے تو نمازیں با جماعت ہوں گی, یہاں رہیں گے تو ذکر و اذکار ہوگا, یہاں ہو گئے تو جناب ہمیں عبادت کا موقع ملے گا, یہاں ہوں گے تو ہمیں نفلی روزے رکھنے کا موقع ملے گا, یہاں ہوں گے تو انشاءاللہ یہ مطالعہ کرنے کا شوق دلایا جاتا ہے. تو یہ ایک گیدرنگ, تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے اور ہم سب کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ ہی دیر میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے, اور یہ آنے سے پہلے ماشاءاللہ جس طرح ایک آپ کا ایک معمول ہم دیکھتے ہیں کہ نیتیں کرنے کا بھی ایک سلسلہ بنتا ہے, نیتیں کی جاتی ہیں کہ میں مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا تو کیا کیا عمل ہو کہ جس کے سبب میرا یہ شرکت کرنا بائی سے ثواب بن جائے. تو ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہم اپنی نیکی اگر کریں گے نا تو بہت یاد رہے گی. جی ہاں, آج اگر کوئی کسی کو 5-10 روپے 100 روپے دے دیے ہوں گے نا تو یاد رہا ہوگا کہ بھائی میں نے 100 روپے کی مدد کی تھی اس سے, لیکن کتنوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی شاید یہ ہم نے محسوس بھی نہیں کیا ہوگا, کتنوں کی دل آزاری کرنے کا سبب بن گئے ہوں گے یہ ہم نے محسوس نہیں کیا ہوگا. تو اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنائیں, یہ ذہن بنا لیں, دعا بھی کریں. مبارک راتیں ہیں یہ, جی ہاں مبارک راتیں, ان راتوں میں دعا کریں. آج بھی مدنی مذاکرے کے اختتام پر امیر علیہ سنت دعا فرماتے ہیں, اس دعا میں شامل ہوا کریں. الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو, ایک اسلام بھائی بیمار تھے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, امیر علیہ سنت نے ان کی عیادت فرمائی اور دعا دی, دعا کی اس کے لیے. تو مجھے کل ہی میسج ملا ماشاءاللہ ہمارے ذمہ دار اسلام بھائی کا کہ ان کے پاؤں کی سوجن ایسی تھی کہ ڈاکٹر خود پریشان تھے کہ سوجن کیوں بڑھتی جا رہی ہے, اور کافی دن سے پرابلم تھا. امیر علیہ سنت کی دعا سنی ہے اور شام تک وہ سوجن کافی کم ہو چکی تھی. آج انہوں نے نیت بھی کی تھی کہ میں ہمت کر کے وہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. تو یہ الحمدللہ اس مدنی مذاکرے کی مدنی بہاریں, امیر علیہ سنت کی صحبت کی یہ برکتیں ہیں. تو آج جو دنیا بھر میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھنے والے, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جو یوں واری واری ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ ہے کہ اس مدنی ماحول میں بے شمار برکتیں ملتی اور ثواب جاریہ کا ذریعہ یہ ہمیں میسر ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آج میں آپ کو ایک بڑی پیارے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں کہ دیکھیں کس طرح سے نیکی کا جو معاملہ ہے وہ ثواب جو ہے وہ کیسا ماشاءاللہ ہمارا یہ جاری ہو سکتا ہے اگر ہمارا ذہن بنے. تو شب برات اعمال نامہ تبدیل ہونے کا یہ مطلب موقع ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام انشاءاللہ منگل مغرب کے بعد نوافل کا بھی سلسلہ ہوگا, بلکہ اثر سے ہی دعا افطار کا سلسلہ ہوگا اور امیر اہل سنت کی دعا بھی ہوتی ہے اس میں, اور پھر چھ نوافل ہوتے ہیں, یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, پھر رات مدنی مذاکرہ. تو یوں الحمدللہ یہ شب برات جو ہے یہ بھی بڑی اہتمام کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ منائی جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک ٹیوب ویل پر کچھ عورتیں یہ کپڑے دھو رہی تھیں. ایک عورت نے دوسری سے پوچھا آج کیا کھایا, تو اس نے جواب دیا کہ کوئی ایک مہینے پہلے میں نے کھیر پکائی تھی, تو اس دن سے روزانہ کھیر کھا رہی ہوں. تو ایک عورت کے کان میں یہ بات پڑی, تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایسا کرتی ہوں کہ کھیر مجھے بھی بڑی اچھی لگتی ہے. چنانچہ اس نے گھر پہنچتے ہی ایک بڑا سا پتیلا لیا اور کھیر پکائی, اور اس کو لے جا کر اپنے جو اسٹور ٹائپ کا جو جگہ تھی اس میں اس نے چھپا دی. اب پہلے دن کھیر کھائی, دوسرے دن بھی کھیر کھائی, مگر تیسرے دن اس میں سے بو آنے لگی. اب مجبوراً اس کو دیکھ ضائع کرنی پڑی. اگلے دن پھر جب وہ اس ٹیوب ویل وغیرہ پر پہنچی جہاں عورتیں جمع ہوتی تھیں, تو قریبی کسی عورت نے پھر اس عورت سے پوچھا آج کیا کھایا ہے, اس نے وہی جواب دیا کہ ایک ماہ سے ہر روز کھیر کھا رہی ہوں. تو وہ عورت اس کے پاس گئی اور حیرانگی سے کہنے لگی کہ بہن میں نے تو دو دن کھائی, تیسرے دن تو ایسی بدبو آنے لگی کہ کھانا کھانا مشکل ہو گیا. تمہاری بڑی ہمت ہے کہ تم ایک مہینے سے یہ کھیر کی دیکھ کھا رہی ہو. تو وہ عورت اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے ایک ماہ پہلے کھیر کا جو پتیلا پکایا تھا نا, تو وہ پکا کر محلے کے ہر گھر میں بانٹ دی تھی. تو اس کے بعد سے روزانہ جس کے گھر میں کھیر پکتی ہے وہ مجھے بھیج دیتا ہے. تو یوں ہر روز جو ہے وہ مجھے اس کی برکتیں ملتی رہتی ہیں. تو ہم بھی کوئی ایسا نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو شامل کریں کہ جس سے ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ کے ذریعے بنے, اور نیکی کے کام جب کرتا ہے انسان تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں ایسے بہت سے ذرائع ملتے ہیں, مساجد کی تعمیر, مدارس کی تعمیر, نیکی کے کاموں میں بہت حصہ لینے کا موقع ملتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران آپ کے علاقوں میں موجود ہوں گے, اپنی زکوٰۃ, مدنی عطیات, اور اب آنے والے رمضان میں بالخصوص فطرہ, تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس کے لیے, جامعات کے لیے, دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے لیے بھرپور تعاون کریں. تو آئیے ہم آپ کو کچھ اس میں مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں. تو آج دیکھیں ہماری مجلس اس معاملے میں کیا پیش کرنا چاہتی ہے, کچھ ہم بھی دیکھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چھپکلی کی وجہ سے تین اموات. باب المدینہ کراچی کا عبرت ناک واقعہ ہے کہ ایک میاں بیوی اپنی تین چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پوسن یا کسی عزیزہ کے سپرد کر کے حج کے لیے گئے. حج سے قبل ہی یکایک تینوں مدنی منیا ایک ساتھ موت کی نیند سو گئیں. احرام پڑ گیا, ماں باپ حج کے بغیر ہی روتے دھوتے مکہ مکرمہ زاد اللہ و شرف و تعظیمہ سے باب المدینہ کراچی آ پہنچے. تحقیق کرنے پر انکشاف ہوا کہ وہ دودھ کھلا ہوا رکھا تھا, اس میں چھپکلی گر کر مر گئی تھی. وہی دودھ بچیوں نے پیا اور زہر کے اثر سے یہ تینوں بچیاں موت کی آغوش میں پہنچ گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جاتا ہے اگر چھپکلی مشروب یعنی پینے کے کسی بھی پانی دودھ وغیرہ میں مر کر پھٹ جائے تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے, لہذا دودھ پانی اور کھانے پینے کی چیزیں ہمیشہ ڈھک کر رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں بھی الحمدللہ کتاب ہے مدنی پن سورہ, تو اس میں بھی الحمدللہ میر علیہ سنت نے کار آمد مدنی پھول کے عنوان سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول اس میں تحریر فرمائے ہیں کہ جس میں ہم اگر یہ احتیاطیں کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ان کا انداز سنیے میرے علیہ سنت اپنے رسالے میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریا وزاری کرتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر غشی تاری ہو جاتی. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی کم سنی کے گناہ بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ عز و جل سے کس قدر خوف محسوس کرتے. اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ بالغ ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے ہیں اور نقائص سے بھرپور نیکیوں کو یاد رکھ کر ان پر اتراتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو مبارک ایام ہیں, مبارک راتیں ہیں, ان کو ہرگز ہرگز غفلتوں میں نہیں گزارنا. دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ اتوار پیر منگل خصوصیت کے ساتھ مدنی قافلے جو ہے وہ رائے خدا عزوجل میں سفر کر رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں 2 چھٹیاں, اتوار بھی چھٹی آ رہی, منگل بھی چھٹی آ رہی ہے. اس سے فائدہ اٹھا کر 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور پھر شب برات ہے تو شب برات جو ہے وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں گزارے. مدنی چینل پر بھی یہ براہ راست اثر سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, نوافل ہوں گے, مدنی مذاکرہ ہوگا, دعا ہوگی. تو یوں انشاءاللہ اس رات کی بھی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے. آئیے میرے علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پانی سامنے آ گیا, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں تو کھا پی نہیں سکتے. اعتکاف کی نیت بھی کھانے پینے کے لیے نہیں کی جا سکتی. اعتکاف کی نیت اب بھی کرنی ہے تو ثواب کے لیے کر لیں, اللہ کی رضا کے لیے, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, کم چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, اب چاہیں تو کھا پی سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب و شعبان میں جو دعا پڑھنی سنت ہے, آئیے ہم مل کے پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 سن ہجری کے آقا کے مہینے شعبان المعظم کی 12ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوال آپ کیجیے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج اوبی بین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت, گڈی والا جڑان والا روڈ, ضلع سردار آباد, پنجاب, پاک بوسیری کابینہ اور پاک سینانی کابینہ, نال ضلع خوزدار بلوچستان, اور بذریعہ انٹرنیٹ خصوصی شرکت کانپور یو پی ہند امجدی کابینہ. اس وقت نال ضلع خوزدار کے عاشقان رسول ہمارے سامنے جگمگا رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی تعداد جمع کر لی. یہ بھی دار المدینہ کے بھی ہماری مجلس کے اسلام بھائی اور ملک بھر سے وہ ہمارے شہر کے جہاں آئندہ سال 2019 میں جو دار المدینہ کھولنے ہیں تو ان کا ایک دو روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے. آج صبح سے ان کا شروع ہوا ہے اور آج یہ مدنی مذاکرے پھر خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہوں گے. کل تک, کل مغرب تک یہ جاری رہے گا. خوش آمدید. مدنی مذاکروں میں ایس ایم ایس کے ذریعے اور لائیو چیٹ کے ذریعے امیر علیہ سنت کے آفیشیل پیج فیس بک پر بھی سوالات بھیجے جا رہے ہیں. بلال اتاری ایک سوال کرتے ہیں کہ دکاندار چیزوں کو بیچتے وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز میں سے کچھ نہیں کمایا, آپ کو پورے داموں بیچ رہا ہوں, حالانکہ پروفٹ بھی کماتے ہیں, قسمیں بھی کھاتے ہیں, تو اس طرح کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اگر واقعی وہ بھاؤ ٹو بھاؤ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو جائز ہے کہنا, اور اگر بھاؤ ٹو بھاؤ نہیں دے رہا اور گاہک کو پھنسانے کے لیے کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, توبہ کرنی ہوگی. عام طور پہ جھوٹ تو بہت چل رہا ہے کاروبار میں, بہت زیادہ, بلا ضرورت بھی بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہاں ضرورت نہیں ہوتی, آگے لے رہا ہوتا ہے پھر بھی دو چار جھوٹ اس میں یہ ٹکا دیتے ہیں. خیر وہ نابیل اب بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوا, لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خامہ کا بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, گناہوں کے تعلق سے اتنی دلیری ہو گئی ہے کہ اس کی پرواہ ہی اب نہیں رہی کہ گناہ ہے, عذاب ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, کچھ اس کا احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو. ایک تعداد ہے بالکل بے باکی, بے باکی اسی کو بولتے ہیں, دلیری کے ساتھ گناہ کرنا, اس میں ایمان کا بڑا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقار محمود جھنگ پنجاب سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ کیسے ہو, کوئی نسخہ عطا فرما دیجئے. اللہ اللہ, اول تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہونی چاہیے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظہ شریف میں فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا, یعنی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوگا زندگی میں, اندیشہ ہے یعنی خطرہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے, یعنی اس کا ایمان مرتے وقت ہو سکتا ہے کہ سایہ ہو جائے, یہ خطرہ ہے جس کو زندگی میں احساس نہیں ہوگا, زندگی میں ایمان برباد ہونے کا خوف نہیں ہوگا, یہ اس کے لیے. تو ہر وقت دیکھو نا, دنیا بھی چیزیں ہم کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں, کم رقم ہوگی تو گھر میں بھی سنبھال کے رکھیں گے, تھوڑی زیادہ ہوگی تو بینک میں شامل کر لیں, بینک میں رکھ لیں گے, پھر اور کوئی بڑا خزانہ ہے تو لوکر میں لوگ رکھتے ہیں, تو یعنی حفاظت کا پورا انتظام رکھتے ہیں, اور سب جانتے ہیں کہ حفاظت نہیں کریں گے تو چوری کا خطرہ ہے, کوئی اپنی دولت کو ہاتھ میں یوں لے کر تو نہیں نکلتا, سنبھال کے چھپا کے رکھتا ہے. تو اب ایمان تو سب سے بڑی دولت ہے, تو اس کو کتنا چھپانے کا اہتمام ہونا چاہیے یہ ہر سمجھدار اس کو سمجھ سکتا ہے. جب دنیا کی دولت کا لوٹنے والا, اس کا چرانے والا یہ ہماری طرح انسان ہے جو نظر آتا ہے, ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں, وہ ہم سے بھاگتا بھی ہے, ڈرتا بھی ہے, چھپتا بھی ہے, لیکن ایمان کا جو لوٹنے والا ہے وہ شیطان ہے جو ہمارے خون کے ساتھ رگوں میں تیر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, وہ ڈرتا بھی نہیں ہے, چھپا ہوا تو ہے ہی, اس کو ہم دیکھنا چاہیں تب بھی نہیں دیکھ سکتے, ویسا خطرناک چور ہے, ڈاکو ہے, اس سے بالکل ہم کو بدقسمتی سے احساس ہی نہیں ہے. تو اس کی فکر کرنی چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں صرف اس لیے کہ میں آپ سے دعا کراؤں کہ ایمان میرا سلامت رہے. ہم لوگ دعا کروانے جاتے بھی ہیں تو کیا بیماری کے لیے, روزگار کے لیے, اس طرح, اور یہ آئے تھے ایمان کے لیے دعا کروانے کے لیے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے ان سے دعا کے ساتھ ساتھ وہ ورد بھی ارشاد فرمایا. حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 بار 41 ٹائم اول و آخر درود شریف. یعنی یہ صبح کے وقت پڑھنا ہے 41 بار صبح کو، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف. اچھا اب سب کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو صبح کسی کی تو 7-8 بجے ہو جاتی ہے، کسی کی 11 بجے تک صبح نہیں ہوتی، سوئے پڑے رہتے. تو صبح کی ڈیفینیشن یہاں یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے، آدھی رات بالکل پوری ہو جائے نا، تو آدھی رات کے بعد جب یہ دوسرا آدھا حصہ رات کا شروع ہوا تو اس سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکتے ہی، سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ رات ہے. آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک رات ہے. اور یہ سارا حصہ جو میں نے بتایا نا یہ صبح کہلاتا ہے، یہ صبح. اب سورج نکل آیا تو یہ دن آ گیا، یہ اب اس کو صبح نہیں کہا جائے گا. اوراد و وظائف کے تعلق سے تجھے لکھا ہے، ہمارے عرف میں اس کو صبح کہتے ہیں، 8 بجے تک 10 بجے تک بھی صبح ہوتی ہے، ہمارا عرف ہے یہ. لیکن وظائف کے لیے یہ ٹائم ہے جو صبح کا، جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا. اچھا ایک اور ورد بتایا، سوتے وقت اپنے سب اوراد پورے کر لینے کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اس کے بعد کلام یعنی کوئی بات چیت وغیرہ نہ کیجئے. ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام یعنی بات کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں، کہ خاتمہ یعنی اختتام اینڈ اسی پر ہو انشاءاللہ عز و جل، خاتمہ ایمان پر ہوگا. مزید 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلم بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سارے اوراد شجر قادریہ رضویہ میں بھی ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان میں بھی ہیں. پیارے باپو جان، جب آپ نے یہ شجرہ شریف مرتب فرمایا تھا، یہ جو تینوں آپ نے اوراد ذکر فرمائے ہیں ابھی، تو یہ بہت سالہ سال سے یہ شجرہ اطہاریہ میں الحمدللہ شامل ہیں، تو کوئی خاص مدنی پھول آپ کے پیش نظر تھا یا کسی چیز پر آپ مریدوں کی خاص توجہ دلوانا چاہتے تھے، تو کچھ اس تعلق سے اگر آپ مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں تو؟ دراصل وہ برتمے کا خوف اور ایمان کی حفاظت کا ذہن، یہ اللہ کی رحمت سے میرا بہت پرانا ہے. اللہ اس بس ماحول، صحبت، علماء کی زیارت، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، پھر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کی ورق گردانی، تو اس طرح مطلب یہ کہ ذہن بنتا ہے، ظاہر اچھی صحبت سے بنتا ہے ذہن. تو یوں الحمدللہ ذہن میرا دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، خود پہلے سے الحمدللہ یہ ذہن تھا کہ ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے. اور یہ کہ وہ میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، تو موت کے وقت خطرہ ہے کہ ایمان چھین لیا جائے، یہ بھی بہت پرانی الحمدللہ یہ اعلی حضرت کے ملفوظات میں ہی ہے، اور تینوں ورد بھی ملفوظات میں، تو یہ بہت پرانی الحمدللہ سوچ ہے، جب پیری مریدی کا تصور بھی نہیں تھا. تو ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے سر ایمان سب سے بڑی دولت ہے، چھوٹی موٹی دولت کی حفاظت کی بھی ہم فکر کرتے ہیں، تو ایمان کی کیوں فکر نہ کریں کہ اگر نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا، چاہے کتنی نمازیں پڑھی تھی، تہجد گزار تھا، کچھ بھی تھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس لیے برے خاتمے سے تو ہر صورت میں ہمیں بچنے کی فکر کرنی ہی چاہیے، دعا مانگتے رہنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دنیا بھر میں مسجدوں میں نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں، فیضان مدینہ میں اور بھی بہت ساری مسجدوں میں. امیر اہل سنت، آپ کس مسجد میں اذان دیتے ہیں اور اذان دینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اذان کے لیے باقاعدہ، یعنی کہ جس کو بولتے ہیں جاب، نہیں کی کہ میں پانچوں وقت اذانیں دوں، البتہ شوق کی وجہ سے میں نے اذانیں بہت دی ہیں، سینکڑوں بار کہہ سکتا ہوں شاید کہ میں نے اذانیں دی ہیں، ثواب اس سے بہت ثواب ہے. جو اذان کے لیے جاب کرتا ہے نا، عام طور پر اس کو مؤذن بولتے ہیں. اب تو مؤذن بھی پرانا لفظ ہو گیا، حالانکہ ہے مؤذن. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بھی لقب مؤذن رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے مؤذن. جیسے جو فیضان مدینہ میں اذان دینے کی جس کی ذمہ داری ہے وہ مؤذن ہے، فیضان مدینہ ہوا. لیکن اب اس دور میں اب شاید مؤذن کہتے ہوئے شرماتے ہیں، تو مؤذن کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا نائب امام. اور امام صاحب شاید امام کہنے میں شرماتے ہیں، تو ان سے یہ تعارف کرائیں گے فلاں مسجد کا خطیب ہوں. اب ہے ہلکی کسی کو نہیں چلتی، یہ اپنے اندر یہ خوش ہوتے ہوں گے خطیب کے، اگر عوام کو اتنا پلے نہیں پڑتا ہوگا، وہ امام صاحب ہی بولتے ہوں گے. ہمارے امام صاحب آئے، جمعے کی جو نماز پڑھاتا ہوا اس کو امام صاحب بولتے ہوں گے، اس کو بھی الگ ہے. جمعے کا جو خطبہ پڑھے اس کو خطیب بولتے ہیں. یا بس ہے حساب کتاب، ہر ایک کو مطلب اچھے اچھے القاب چاہیے، اب کیا کریں، کہاں سے لائیں. مؤذن لقب بہت پیارا ہے، مؤذن کہنے میں شرمانا نہیں چاہیے. کاش میں مؤذن ہوتا، لیکن میں نے باقاعدہ ابھی تک مؤذنی کبھی کی نہیں ہے. اذانیں بہت دی ہیں الحمدللہ، اقامتیں بہت دی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محبوب عالم اور جی سوال جاری ہے. میرا نام محبوب عالم اور میں یہاں پر بطور اڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ شیخوپورہ میں کام کر رہا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ بچے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں جہاں پہ اس کے کچھ مثبت ہیں کچھ منفی پہلو بھی ہیں، تو بچوں کی کچی عمر ہے، ان کو رہنمائی ضروری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں بچوں کی رہنمائی کے لیے دینی حوالے سے کیا کوئی پلان بنا رہی؟ پلان بنا نہیں رہی، پلاننگ کر چکی ہے. ہاں الحمدللہ ہمارے پاس لاکھوں مدنی منع ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں. یعنی مدارس المدینہ لا تعداد قائم ہیں، ان میں مدنی منع پڑھتے ہیں. پھر دار المدینہ کا بھی سلسلہ ہے، اس میں بھی ہزاروں مدنی منع ہمارے یہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں اس میں ہوتی ہے، یہ حاصل کر رہے ہیں. جامعات المدینہ ہے، یہ بھی حاصل، اس میں بھی علم دین حاصل کر کے درس نظامی کی ترکیب ہوتی ہے. اب رہا یہ کہ سوشل میڈیا، تو اب سوشل میڈیا میں تو سر نہ مدارس بچتے ہیں نہ تعلیمی ادارے بچتے ہیں. سوشل میڈیا تو سب استعمال کر رہے ہیں. اب کون کس کی مانے گا؟ باپ منع کرے گا رائے نہیں کرنا ہے, اور بچے دیکھیں گے باپ خود کر رہا ہوتا ہے تو کہاں وہ تو مانیں گے. باپ بچے کو پہلے کیا میں مثال دیتا تھا, سگریٹ پینے سے روکتے تھے, سگریٹ نہیں پیو, پھر باپ خود نکالتا سگریٹ, تیلی لگاتا پیتا. اب ظاہر ہے کہ بچہ دیکھے گا کہ باپ مجھے منع کرتا ہے, خود سگریٹ پیتا ہے, سگریٹ پینا کوئی اچھا ہی کام ہے, باپ جس سے مجھے محروم کر رہا ہے, تو بچے نے چھپ کر پینی ہے سگریٹ. تو اب یہی سوشل میڈیا کا حال, امی منع کرتی ہے خود استعمال کر رہی ہے, ابو منع کر رہے ہیں خود استعمال کر رہے ہیں, بڑا بھائی منع کر رہا ہے نہیں تم نہیں, تو خود استعمال کر رہا, تو بچہ کب تک باز رہے گا؟ ٹھیک ہے آپ کے روپ کی وجہ سے بےچارے پاس پیسے نہیں اور لے نہیں سکتا, لیکن وہ آپ کا موبائل پکڑ کے اس سے یہ اپنی حسرت نکالے گا, ایسا کر رہے ہیں بچے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی, جیسے کہ یوں کہنا چاہیے کہ سال بھر کا بچہ بھی ہو نا تو وہ اس میں مشغول ہے آج کل, اس سے کھیلے گا کرے گا وہ بس, کیونکہ وہ ہے بہت سینسیٹیو, اس کو یوں انگلی سے ٹچ کرے گا, تھوڑا بہت ٹچ کر رہا ہے تو اس کی رنگت بدلتی ہے. بچے کو اور کیا چاہیے, یہ بالکل بلیک ہوا پڑا ہے, اس نے یوں پکڑا ہو یوں انگلی کی لگائی اس کو تو اب یہ طرح طرح کے رنگ آنے شروع ہو گئے, پھر ذرا اور انگلی پھیری اس پر تو کوئی تصویر آ گئی, پھر انگلی پھیری تو تصویر میں سے آواز آنی شروع ہو گئی, تو سمجھ کچھ نہیں پڑتی, لیکن بچے کے لیے تو ایک عجوبہ ہے, ایک گیم مل گیا نا اس کو, تو یوں بچے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اب بچوں کو ہم بچوں کو کیا, ہم بڑوں کو بھی منع کرتے ہیں, بچوں کے لیے تو نقصان دہ ہے, بڑوں کے لیے تو زیادہ نقصان دہ ہے. اب تو ایمان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں, کفریات, طرح طرح کے ٹیکسٹ میسج جو بعض اوقات گمراہی پر, بے دینی پر, بد دینی پر, کفریات پر مشتمل چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر, طرح طرح کے مقرروں کے کلپ, دین ایمان کا کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کو, اجہل اور لٹھ, لیکن وہ دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ جیسے رمضان شریف کی انشاءاللہ ان قریب تشریف آوری ہے, تو گرو کار اور بھانڈ بھگت یہ بیٹھ جائیں گے اور ہمیں دین سکھائیں گے. ہاں ان کو پوچھو کہ وضو میں فرض کتنے دن کو نہیں پتا ہوگا, ایک میں مبالغہ کرتا ہوں, ابھی اسلام سکھائیں گے ہم کو, اور علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے ہم سے سیکھو دین, اور ساری زندگی ناچتے ہو پھر نوٹیں دیکھ کر دین سکھانے آ جاتے ہو. یار یہ لانے والے بھی مفاد پرست ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہیرو اور ہیروئن اور طرح طرح کی بے پردہ عورتوں کو اور ان کے فرما بردار مذہبی لوگوں کو بھی لے آتے ہیں, جو یہ کہیں وہ بولیں, اب ایسا کھینچنے کی بات ہوتی ہے, ان کو بھی عزت خود بھی لیتے ہیں, اور عوام بیچاری وہ نام کی وجہ سے وہ ان کو کہا بھائی بڑا نام ہے, بڑا گلوکار ہے, فنکار ہے, سمجھے, ناچنے میں ماہر ہے, تو اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں دین کی بربادیاں ہیں. تو میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے صرف سنی عالم, وہ بھی صحیح علم رکھتا ہو, مستند ہو, اسی کو سننا ہے, ورنہ گمراہی کہہ کر نہیں آئی ہے, کیوں ہمیں اپنی معلوم اپنے دین کی معلومات کتنی ہے. اللہ اللہ سننے سے وہ بہت مطلب ہے کہ نقصان ہو رہا ہے اس سے دین کو, چند سکوں کی خاطر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ خدا کو کیا جواب دیں گے. دین صرف علماء بیان کر سکتے ہیں, عوام یا اس طرح کے جو دین کا علم جن کے پاس کافی مقدار میں نہیں ہے نا, ان کو مطلب اس طرح کی دینی باتیں آ کر بیان کرنے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے واس سے روک دیا کہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا. اب یہ جملہ جو ہے نا, یہ ان گلوکاروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے ناسخ و منسوخ کا علم, تو یہ مطلب ناسخ و منسوخ کا علم یعنی قرآن کریم کی آیات مبارکہ فکس وقت کے لیے نازل ہوئی, بعض جیسے اب ان کی وہ وقت اللہ تعالی کی مرضی ہوئی کہ اب یہ اللہ کو پہلے سے علم ہے سب کیا ہونا ہے, تو وہ مطلب دوسری آیت نازل ہوئی جس نے اس حکم کو منسوخ کیا جو پہلی آیت میں تھا, کینسلیشن جس کو بولتے ہیں. اس آیت دوسری آیت نے نازل ہو کر اگلی آیت میں جو حکم تھا وہ کینسل کر دیا. آیت بھلے قرآن کریم میں تشریف فرما ہے, ٹھیک ہے نا, ہم تلاوت تو کریں گے, لیکن پہلے بعضوں کا حکم واجب تھا تو اب مستحب رہ گیا یا اب اس پر عمل کرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح جیسے کہ قرآن کریم میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی مت جاؤ, نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت ہو. تو ایک دور تھا کہ نشے میں نماز پڑھنے کی امانت تھی, شراب حلال تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک وقت تک شراب حلال تھی. پھر حکم نازل ہوا شراب حرام ہونے کا کہ اب حرام, ایک قطرہ بھی اس کا حرام, خلاص. تو جب یہ حکم نازل ہوا تو غالباً حضرت بلال کو ہی حکم دیا گیا کہ یہ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیں کہ شراب اب حرام ہو گئی ہے, آیت نازل ہو گئی ہے حرام کی. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے گھروں میں بعض جگہ شراب پینے کے سلسلے ہو رہے تھے جو جائز تھی, مباح تھی. تو انہوں نے جب حکم الہی سنتے ہی کہ شراب میں توڑ پھوڑ مچا دی, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ نکلی, انہوں نے اتنی شراب مدینے گلیوں میں شراب بہ رہی تھی, تو اس وقت مباح تھی. تو یہ مطلب ناسخ و منسوخ کی ایک مثال دی میں نے, تو اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا. تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کو واعظ کہنے سے روک دیا, منع کر دیا کہ نہیں تم نہیں کرو گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی جگہ فتاوے ہیں کہ غیر عالم کو واعظ کہنا حرام ہے, بالکل صحیح ہے, ورنہ تو خود تو ڈوبا ہے دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا. تو آج کل ہو یہ رہا ہے, پیسوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہم سننا چھوڑ دیں گے نا تو یہ بولنا چھوڑ دیں گے. مدینہ مدینہ, مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, میں نے تو دین کے احکام بیان کیے ہیں. یہ جو ایسا کرے گا ذرا گناہ گار ہوگا, میں تو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ ہم کو کون سا مدنی چینل کیونکہ ہم انکم کے لیے تو کر نہیں رہے. میرے کو تو نہ آج تک میں نے الحمدللہ مدنی چینل کیا, دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں اٹھایا اللہ کی رحمت سے. دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی بچتا ہوں, سب پیتے ہیں میں نہیں پیتا, بچتا ہوں, اپنی چائے پیتا ہوں, ہماری اپنی ترکیب ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چائے میری اس کے اجر میں چلی جائے. میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں, مدنی چینل سے مجھے کوئی انکم نہیں ہے جو میں دوسرے چینلز کے مقابلے پہ اور ہمارا کمپٹیشن ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو مدنی چینل تو آپ کو پتا ہے کہ نہ ایڈ بھی نہیں لیتے, ہم نہیں لیتے, بس ہم آپ کی جیبوں سے لیتے ہیں. الحمدللہ عاشقان رسول مالی تعاون کرتے ہیں اور یہ مدنی چینل چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور چلتا رہے گا, اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے, اس میں کوئی دنیا داری تو ہے نہیں نا, دین ہی دین ہے الحمدللہ, جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے. تو صرف گھر میں مدنی چینل رکھتے ہیں, بے شمار آپ کو ملیں گے جو صرف مدنی چینل ہی گھر میں چلاتے ہیں اور کوئی چینل ان کو نہیں جمتا, ایک ہی بس مدنی چینل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے, اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. ارشاد فرماتے ہیں یعنی اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں, یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں تو اچھا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, نال ضلع خزدار بلوچستان پاک سینانی کابینہ او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رسول موجود ہیں, اسی طرح نیٹ کے ذریعے کانپور یو

یہ بھی آ چکے, اور ڈڈی والا یہ ہمارے عاشقان رسول یہاں پر, یہ اطراف ہے سردار آباد کا, یہاں پر یہ عاشقان رسول او بی وین کے ذریعے جمع ہے, کچھ یہاں آزمائش ہے, اللہ پاک آسانی فرمائے. آمین. ہم سوال چلا رہے ہیں. سوال ہمارے پاس فیس بک آفیشیل جو پیج ہے امیر علیہ سنت کا, اس پر بھی یہ سلسلہ ہے. یہ بلال رحیم یار خان سے امیر علیہ سنت سے سوال کر رہے ہیں کہ میں رمضان میں آپ کے پاس اعتکاف کے لیے آنا چاہتا ہوں, مجھے طریقہ بتا دو. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہزاروں عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں, تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ. ان کے لیے کوئی فارم وغیرہ بھرنا ہوگا؟ جی یہ شب برات سے ہمارا باقاعدہ یہاں پر بستہ لگے گا اور اسلام میں موجود ہوں گے. مدنی تربیت گاہ پر ہی یہ سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ شب برات کے اجتماع سے ہم اعتکاف کا جو فارم ہے وہ دیں گے, اور انشاءاللہ اس سے ہماری وہ ڈیٹا وغیرہ جو انٹری ہوتی ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. اس سے یہ بھی آسانی ہوتی ہے کہ حلقے بنانے ہوتے ہیں نا, جی انتظامات کی سہولت, پھر کتنے آئے تو اس کے لیے کھانا پکانے کا انتظام. تو یہ شعبان المعظم کے ویسے بھی آخری دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, جی چاند سے پہلے پہلے بھی عاشقان رسول یہاں جمع ہو جاتے ہیں. ہم نے پچھلی بار تو شاید جلدی مدنی مذاکرے بھی شروع کر دیے تھے, کچھ یاد پڑتا ہے؟ جمع ہو گئے تھے بہت سارے یار شعبان کے آخری 29ویں شعبان سے, تو ویسے بھی یعنی کہ چاند ہو جانا ہو 29 شعبان سے تو مدنی مذاکرے شروع ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. تو آ جائیے, لیکن دیکھیے اس میں یہ عرض کر دوں کہ 50 سال کے اندر اندر 50 سے اوپر کے جو بزرگ آتے ہیں نا, یہ بازوں کا بےچارے خود بڑی آزمائش پہ آ جاتے ہوں گے. اب یہاں ایک تو ہزاروں موتقفین, گرمی کا موسم گزارا کہ جب بھیڑ ہوتی ہے تو پھر مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں, ورنہ نیند آوے. بعض بزرگوں کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی, ویسے نیند کم آئے, پھر غصہ جلدی آ جائے, پھر استنجا خانے پہ بھیڑ, تو وضو خانے پہ رش, تو یوں پھر بیماریاں. ذرا 50 سال کا ہو گیا نا تو وہ سو پہلے سے اگر بیماریاں نہیں بھی آئی تھی نا تو 50 سال کی عمر کے پیشاب بڑھنے کی بیماری, پیشاب بار بار لگنا, پھر آنکھوں میں موتی آ جانا, سارے اعضاء جو ہے نا یہ ایکسپائر ڈیٹ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان میں پھر مسائل ہی مسائل مسائل ہی مسائل. تو اس لیے 50 سے اوپر کے کوئی بزرگ یہاں کم از کم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان کو نہ لایا جائے. اچھا, اور چھوٹے بچے تو ویسے ہی بیچاروں کو سمجھ تو آتی نہیں ہے, ان کو بھی لانا جو ہے نا یہ مسجد کے تقدس کو مخطرے میں ڈالنے والی بات ہے. یعنی ایسے چھوٹے بچے جن سے ذہن غالب ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے, تو ان کو تو مسجد میں ایک منٹ کے لیے بھی لانا جائز نہیں ہے, بھلے پیمپر باندھے اس کو تب بھی لانا جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر نجاست تو بھر جائے گی نا. بھلے نہیں بھری, آپ نے ان کو آپ بولیں کہ ہم اس کو فارغ کر کے لے آئے ہیں اور ہم کو تجربہ ہے کہ اب نہیں کرے گا. یہ آزار جو نا ایک ایک بندے کے لیے الگ الگ فتوے مفتیان کرام جاری نہیں کر رہے ہوتے, اصول اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس بچے سے ذہن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے تو اس کو مسجد میں لانا یہ حرام. اچھا, اور ایسا بچہ کہ اب کچھ سمجھدار ہو گیا ہے لیکن ہے بچہ اور اس سے ذہن غالب ہے کہ پیشاب وغیرہ لگے گا تو یہ بتا دے گا, بعض بچے بتا دیتے ہیں سمجھدار ہو جاتے ہیں, تو اب ایسوں کو لانا مسجد میں مکروہ تنزیہی, پسندیدہ اب بھی نہیں ہے. اچھا, اور ایسے بچے کہ جو مسجد میں بھلے 10 سال کے ہیں 12 سال کے ہیں لیکن یہ پتا ہے کہ مسجد میں یہ مچاتے ہیں شور اڑاوڑی کرتے ہیں, ایک ہے تو شرافت سے بیٹھتا ہے, دو ہو گئے تو خیر نہیں ہے کسی کی, ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, تراوی میں خاص کر ان کے بڑے مسائل ہوتے ہوں گے, وہ لائن لگتی ہوگی ان کے پیچھے, وہ ایک دوسرے کو گراتے ہوں گے, یہ خاص پہلی رات کو, چاند رات پہلی رات ان کی بھیڑ ہو جاتی ہوگی, پھر دوسری رات کم ہو جاتے ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ ان کے ابو بھی ہو سکتا ہے غائب ہو جاتے ہوں. پھر یہ کہ جب بڑی راتیں آتی ہیں خصوصاً 27ویں رات, تو وہ یہ جو رش لگاتے ہوں گے, جو یہ مسجد کے اندر ہلّا گلا کرتے ہوں گے بچے, تو ایسا بچہ جو اگرچہ سمجھدار ہے لیکن یہ پتا ہے کہ مسجد میں یہ شور مچاتا ہے, وہ شور مچائے گا, یہ تجربہ ہے نا, پتا ہوتا ہے, تو ایسے بچے کو بھی لانا مسجد میں ناجائز اور گناہ ہے, لائے گا وہ گناہگار ہوگا. کبھی یہ مرفوع القلم ہے, اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے, نابالغ ہے, لیکن لانے والا گناہگار ہوگا. تو اس لیے ایسے بچوں کو بھی جو شور شار کرتے ہیں مسجد میں لانا شرعاً جائز نہیں ہے. اس سے مسجد نبوی میں لے جاتے ہیں, مسجد الحرام میں لے جاتے ہیں بچوں کو, وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں بچے, اور ان کو بےچاروں کو لے جانے والوں کو احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے مدینے لائے ہو نا, تو مدینہ تو پورا شہر مدینہ ہے نا, خالی مسجد ہی تو مدینہ نہیں ہے نا, آپ مدینے بھلے لے جائیں مسجد میں نہ لے جائیں اس کو, اگر یہ ہے آؤٹ آف کنٹرول تو آپ کو یوں پتا ہے کہ ہے بڑا پیشاب وغیرہ نہیں کرتا, سمجھدار ہے, اور اب لے گئے ہیں, یہ اکیلا رہے گا شرافت سے بیٹھا رہے گا تو بھلے لے جائیں, لیکن یہ عام طور پہ اکیلا شرافت ہو بھی کوئی دوسرا کوئی کسی برادری کا بھی ہوگا نا, تو یہ بچہ بچے ہوں ان کی مخصوص برادری ہے, چاہے کوئی بھی بولی والا ہو, الجنسو یمیلو الا جنس, ہی ہر جنس اپنی جنس کی طرف میلان رکھتی ہے, تو یہ پھر یہ دوستیاں کر لیتے ہیں اور اپنی اپنی بولی میں یہ پھر وہ شور مچانا شروع کر دیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبرکاتہ وسلم. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر سوال آیا ایس ایم ایس پر کہ اگر کوئی عمرے سے آئے یا کسی کی شادی ہو تو اس کو نوٹوں کے ہار پہنانا کیسا ہے؟ دولہے کو نوٹوں کے ہار پہنانا کیسا ہے؟ اگر کوئی عمرے سے آئے یا شادی ہو, یا شادی ہو دونوں صورتوں میں, نوٹوں کا ہار پہنانے میں وہ جو باہر شد میں لکھا ہے کہ خالص پھولوں کا ہار, اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اصل میں باز نے منع لکھا نا, تو اس وجہ سے اس کی خاص صراحت کی کہ وہ جائز ہے, تو اسی طرح نوٹوں کا ہار بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زید قریشی یہ پوچھنا چاہتے ہیں بذریعہ ایس ایم ایس کہ قضا نماز کی نیت بتا دیں, اور کیا اس میں صرف فرض نماز پڑھتے ہیں؟ فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, عشاء کے وتر بھی اگر قضا ہوئے تو وہ بھی پڑھنے ہوں گے. تو اس میں یہ کہ میری فلاں وقت کی, جیسے کہ معاذ اللہ آج کی مغرب کسی کی رہ گئی ہے, قضا ہو گئی ہے, تو اب یہ پڑھتے وقت یہ نیت میں یہ کہ آج جو میری مغرب کی قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں, الفاظ نہ بھی کہ دل میں ہو کہ آج جو مغرب کی میری قضا ہو گئی وہ پڑھ رہا ہوں, تو یہ قضا کی نیت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ پر جو سوالات ہیں, نصیر الدین باب المدینہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ شب برات کی آمد آمد ہے اور اس رات سے قبل آپس میں معافی تلافی کا سلسلہ رہتا ہے, مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معافی تلافی کا سلسلہ فقط رسمی ہوتا ہے, 15 شعبان کے بعد پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتے ہیں, مثلا دل آزاری کرنا, حق تلف کرنا وغیرہ, تو آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. خیر, دل آزاری تو شب برات میں بھی کی جاتی ہوگی, تو رکتی نہیں ہے, میں نے تو قبرستان میں بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے, قبرستان جاتے ہوئے وہ بھیڑ میں ہو کسی کو دھکا لگ گیا, کون ہی لگا, اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے, شروع ہو جاتے ہوں گے, ذہن ہی نہیں بنا ہوتا. تو بہرحال ایک رسمی معافی تلافی تو ظاہر ہے کہ مفید نہیں ہے, معافی تو دل سے مانگنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بہرحال ایک ٹرینڈ ہے کہ شب براءت سے قبل معافی مانگتے ہیں, تو یہ ایک اچھی عادت ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں اعلی حضرت کے دور میں یہ سلسلہ تھا, اب بھی ہو سکتا ہے ہو کہ شب براءت سے پہلے پہلے اس دن یا شام کو وہاں کے نمازی ایک دوسرے سے حقوق معاف کرواتے تھے, اور اعلی حضرت نے اس کی تعریف کیے, ترغیب دیے, اور یہاں تک فرمایا اور حدیث شریف بھی نقل کیے کہ جو اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو ثواب ملے گا, اور جو اچھے طریقے پر عمل کرتے رہے کریں گے ان سب کو بھی ثواب ملے گا, اور ان سب کا ثواب بھی اس اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو ملے گا, اور دونوں کے ثوابوں میں کوئی فرق کمی نہیں آئی. یعنی وہ نہیں کہ جن جن کو ثواب ملا ان سے ٹکڑا ٹکڑا ہو ٹوٹے گا اور اب ملا اس کو, نہیں, ان کا پورا پورا اور ان کا سب کے مجموعے کے برابر اس کو ثواب ملے گا جس نے یہ طریقہ جاری کیا ہو نیا طریقہ. تو الحمدللہ اعلی حضرت کی تعلیمات پر دعوت اسلامی عمل کرتی ہے, تو اعلی حضرت کی ساری تعلیمات قرآن حدیث کے مطابق ہے. ہم نے تو قرآن حدیث کے خلاف اعلی حضرت کا کوئی بھی مطلب قول و فعل کبھی نہ دیکھا نہ سنا, الحمدللہ. تو ہم آنکھیں بند کر کے ان کو مان لیتے ہیں, تو یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ معافی مانگنے میں حرج کیا ہے. چلو خدا نہ خاصا کسی نے رسمی طور پہ معافی مانگی, تو اب یہ کہ یہ اس کے دل کی بات ہے نا کہ وہ رسمی طور پہ معافی مانگ رہا ہے, تو ہمارے پاس کون سا آلہ ہے جسے ہم نے چیک کر لیا کہ یہ رسمی طور پہ مانگ رہا ہے. اچھا پھر ہم ہے کون دل پر حکم لگانے والے؟ وہ آیت پڑھو نا, دل پر حکم لگانے کی ممانعت کی آیت ہے قرآن کریم میں, ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد, کہ کل اولئک کان عنہ مسؤولا, کہ جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ, بے شک کان اور جو ان السمع والبصر والفؤاد, کہ جو کان ہے, جو آنکھیں ہیں, جو دل ہے, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یوں اگر کوئی بالفرض رسمی کر رہا ہے معافی طلبی, ٹھیک ہے نا, تو ہم کو تو پتہ نہیں ہے نا اس کے دل کے کیا, ہم کو کیا پتہ. ہم بدگمانی کر کے گناہگار تو ہو سکتے ہیں, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ایسا کرتا ہے ہم کو تو یہی حکم ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں کہ یہ دل سے مانگ رہا ہے. تو حسن ظن مومن کے بارے میں رکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. حسن الظن من حسن العبادت, کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو ہمارے لیے تو فائدہ ہی ہے نا حسن ظن, تو اس لیے وہ یہ بہت اچھی رسم ہے کہ شب براءت کے بہانے ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں. تو اس رسم کو جاری رکھنا چاہیے, اس کو بڑھنا چاہیے. لیکن ہر ایک اپنا اپنا کام ہوتا ہے, اس میں بعضوں کو کام مل جاتا ہے, یہ بیچارے وہ تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں. وہی کہ یہ رسمی مانگتے ہیں تو یوں معاف نہیں ہوتا, تو یوں معاف ہوتا ہے, تو یوں معاف نہیں ہوتا. ارے بھائی جب ہم آپ کو پوچھیں گے تو ہم کو سمجھانا, تو یہ اس طرح بیچارے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. بعض کے سمجھانے میں کیا بات مدنی پھول سے ہی بھی ہوتے ہیں, لیکن کہیں کہیں وہ ڈنڈی کہیں ڈنڈا یہ بھی مار دیتے ہیں لوگ. تو اس لیے مطلب کرنے کے کام کرو, ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. آپ بھی معافی مانگ لیا کرو, معافی مانگنا اچھا کام ہے. روز سو مرتبہ معافی مانگے نا تب بھی کم ہے, سمجھے. اتنی واقعی ہماری وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں, توبہ کرتے رہے آدمی, معافیاں مانگتے رہے, تو اس میں فائدہ ہے. جیسے کہ اب بات برا لگتے دیر نہیں لگتی, بری بری ہم کو پتہ نہیں چلتا کوئی بات کر رہا ہے, ہم بیچ میں بول پڑے. بات کاٹنا ویسے سنت بھی نہیں ہے, ہم بیچ میں بول پڑے. اب وہ بےچارا کچھ بولنا چاہتا تھا, اس کے بعد ادھوری رہ گئی, کیا وہ خوشی سے جھومے گا یا اس کے دل پہ وزن پڑے گا, یار میری پوری بات ہی نہیں ہوئی یار. ہے نا, اس کو ہماری وجہ سے ایزا پہنچی نا, تو ہم نے اگر معافی مانگ لی تو اچھا کیا برا کیا یار. اب آپ کے پاس کون سا حال آ گیا کہ میں نے رسمی ہاتھ جوڑے یا وہ قلبی طور پر نادم ہو کر ہاتھ جوڑے. تو یوں مطلب یعنی کہ ہم پتہ نہیں گفتگو کے دوران کسی کی بات کاٹ کر اونچی آواز کر کے تھوڑا آنکھیں نکال کر کبھی ڈانٹ کر کبھی کچی کرنا, جس کو عام طور پر بولتے اس کی کچی کر کے ویار رہنے دے یار میرے پتا ہے سب. تو کتنے لگے آپ یوں گنتی کرنے جائیں نا تو شاید دن بھر کی گفتگو میں اگر اس کی ہم مطلب کوئی لیبورٹری ٹیسٹ کریں نا تو خدا جانے کتنی اس میں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ دل آزاریاں بھی نکل آئیں, تعجب نہیں ہے. تو اس لیے معافی تو روز مانگنی چاہیے, سال میں ایک بار کافی نہیں ہے. تو اب سال میں ایک بار بھی مانگتا ہے تو چلو برا کیا کرتا ہے, اچھا ہی کرتا ہے. تو اچھا کام جو بھی ہوتا ہو نا اس کو ہونے دیا جائے, اس پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اپنے آخرت کا کو داؤ پہ لگا ہے, کیوں نیکی سے روکنے والے بنے. نیکیوں سے روکنا تو یہ ولید بن مغیرہ کا فعل قرآن نے بتایا, منع للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا. یہ آیت کا حصہ جو ہے نا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ وہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. ہم بھلائی کو پھیلانے والے بنے, روکنے والے نہ بنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت, میرے پاس موبائل میں تقریباً 1100 کانٹیکٹس ہیں, واٹس ایپ پر تقریباً 300-400 لوگ ہوں گے, اور فیس بک پر بھی سینکڑوں فرینڈز ہیں. اب شب برات قریب ہے تو مختلف ذرائع سے مختلف لوگوں کے معافی کے میسیجز آتے رہتے ہیں, تو اس طرح بعض اوقات سینکڑوں میسیجز ہو جاتے ہیں, اور ان میں سے کئی میسیجز ان لوگوں کے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. امیر اہل سنت, کہ اتنے سارے میسیجز آنا اور ان کا جواب دینا پریشانی کا سبب نہیں ہے, اور کیا یہ معافی کا انداز درست ہے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ رسمن ایک میسج لکھ کر تمام کو فارورڈ کر لینا کیا اتنا ہی کافی ہوگا کہ جس کی اکتلفی کی ہوئی ہے یا دل آزاری وغیرہ کی ہوئی ہے, یا پھر اس کے تمام تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے؟ براہ کرم اس معاملے میں بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جس کا یقینی طور پر معلوم ہے کہ دل دکھایا ہے, تو وہ اگر آپ لاکھوں میں بھی وائرل کر دیں گے نا تو یہ تو معافی مانگنے والی صورت بنے گی نہیں. یہ تو اس کو مطلب جس کی دل آزاری کی ہے, اختلفی کی ہے براہ راست یا جس طرح بھی, بھلے سوتی پیغام کے ذریعے بھی اس تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے, اور وہ معاف کر دے. معافی مانگنا بھی یہ ون سائڈ ہے, وہ معاف کر دے تو معاف ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے کہ بندے کی اختلفی کا اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا تو اس کی بھی نا فرمانی ہوئی. تو یہ جس کے بارے میں پتا ہے, جس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں یہ آج کل سوتی پیغامات دینے کی ایک رسم ہے جو اچھی رسم ہے. میں نے کہا نا کہ یہ بری نہیں ہے, لیکن ذرا معاف کرنے معاف کرانے, پھر بعض صورتوں میں تلافی ہوتی ہے. اب کسی کا لاکھ روپے لے کے بیٹھ گئے پر آپ نے وہ سوری کا میسج دے دیا تو لاکھ روپے معاف نہیں ہوں گے. ہاں اس کو پتا چل گیا یا اس نے ڈائریکٹ آپ نے کہا کہ یار میں تنگ دست ہوں مجھے معاف کر دو, میں بھر نہیں سکتا, اور اس نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا, اور وہ منع کر دے یا اس کو آپ کی معافی کا پتا ہی نہیں چلا, پتا چلا تب بھی معاف نہیں کیا تو معاف نہیں ہوں گے. تو اس لیے وہ جہاں تلافی ہے تو تلافی یہی کہ مطلب وہ اس کو پورا بھی کرنا ہوگا. نماز نعوذ باللہ قضا کر دی, 10 نمازیں قضا ہو گئیں, تو اب توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ توبہ جو ہے نا اللہ قبول کرے گا تو قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا, لیکن فوراً قضا تو کرنی ہوگی. یہ نمازیں جو قضا کرنا یہ پھر اب وہ تلافی کہلائیے, اس کی تلافی. پیسے کسی کے کھا گیا, چورا لیے, چھین لیے, چپل چورا لیے کسی کے, تو اب یہ سب معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کرنی ہوگی. جس کی جو چیز لی چھینی نہ حق لی ہے نا تو وہ واپس لوٹانی ہوگی, یا اس نے جو بھی یہ ترکیب بنا لے وہ معاف کر دے, یا مہلت دے رہا ہے، ٹھیک ہے مہلت لے لی، یا اس طرح کی ترکیب ہو. تو یہ میسیجز جو آ رہے ہیں، اب آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اب فائدہ بھی تو اٹھا رہے ہیں. اب یہ میسج کا آلہ جو آپ نے رکھا ہے، یہ رکھنا کوئی فرض و واجب تو نہیں تھا. اب زیادہ تنگ آ جائیں تو اس کو آف کر دیں، آپ کا کون بگاڑتا ہے. اب اس کو سنبھال لیتے، کوئی بچہ ہے، بچہ میٹھا لگتا ہے نا، بچے سے زیادہ اب یہ واٹس ایپ میٹھا لگتا ہے. لیکن بچہ بھی میٹھا لگتا ہے نا، بچہ میٹھا لگتا ہے، چوم رہے چاٹ رہے اور ٹھا کر کے اس نے پیشاب کی دھار مار دی، کیسا کڑوا لگے گا. تو سائڈ افیکٹ تو ہوگا نا تھوڑا بہت. تو اس طرح جب یہ چیز آپ نے رکھی ہے تو اب اس میں تھوڑا بہت سائڈ افیکٹ تو آئیں گے، طرح طرح کے میسج آئیں گے جو آپ کو پریشان کریں گے. اس کا حل یہی ہے کہ اس سے جان چھڑا لے. تو بچے سے جان نہیں چھڑانی نا، میٹھا لگتا ہے نا، تو اسی طرح وہ بھی میٹھا لگتا ہے. تو ٹھیک ہے بچے سے بھی جان نہیں چھڑاتے، اس کو بھی اگر جان نہیں چھڑاتے تو اس کا سائڈ افیکٹ برداشت کریں، برا والا نہ کہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو بھی اس کا حل نکالیں. جو زیادہ تنگ کرتا ہے اس کا نمبر بلاک کرنے کے بھی تو صورتیں ہیں نا، واقعی تنگ کرتا تو بلاک کر دیں نمبر. کیا کر لے گا، کیس تو کرے گا نہیں، ایسا کوئی قانون تو ابھی تک تو نہیں ہے کہ جو نمبر بلاک کر دے اس پر یہ کیس کر دے گا کہ میرا نمبر بلاک کر دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج نگران شورا کا ساؤتھ افریقہ سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے، وہ کب دکھائیں بابا؟ واہ یہ کب دکھائیں ابھی. اور ایک اور مدنی گلدستہ بھی ہم نے دکھانا ہے، وہ بھی آپ دونوں کا ہی وقت عنایت فرما دیں. اس سے مدینے میں 9 بجنے بج گئے بلکہ. چلو آج 12ویں رات ہے نا، 12-12 منٹ کے فاصلے سے کم و بیش یہ دونوں دکھا دیتے ہیں. واہ اور میں سوال کروں، جواب دیجئے. دیکھیں کسی سے پوچھ کر، کسی سے سن کر، یا کوئی وہ اس میں دیکھ کر نیٹ وغیرہ میں جواب نہیں دینا ہوتا، اپنے کو یاد ہے تو جواب دینا ہے. اور جواب اگر میری برادری آج دے دے جواب 60 سے اوپر والا تو مدینہ مدینہ، 60 سے اوپر والا ہو یا پھر وہ ہو جس نے، اگر اس 60 سے اوپر والے بزرگ نہیں ملتے تو پھر یہ کہ جس نے کم از کم 15 شعبان کی نسبت سے 15 ماہ تک مدنی انعامات پر عمل کر کے ہر ماہ پہلی تاریخ کو رسالہ جمع کروایا ہو، سیکنڈ پوزیشن اس کی، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام نیاز احمد عطاری وبرکاتہ. نیاز احمد عطاری ملیر سے، عمر شریف جو ہے 61 سر. سوال کا جواب ہے سورۃ یاسین سے. 61 ہوئے نا. سوال پھر سن لیجئے، قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ یاسین شریف. یاسین شریف آیت ہے. نگران شورا کا بھی ایک سوال آیا ہے، یہ جواب ہو جائے اس کے بعد ہم نے وہ سوال بھی چلانا ہے. اور باپو بیان کریں گے بھائی، اور کسی سے آپ جواب لے کر دے رہے ہیں جب تک آپ سوال چلانے کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت جوہانسبرگ کے شہر میں ہوں جو ساؤتھ افریقہ کا شہر ہے، فیدان مدینہ کے ساتھ ہی. مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ایک مقام ہے خارج مسجد، وہاں ہم حاضر ہیں اور معافی سے متعلق مدنی پول اس وقت جاری ہے مدنی مذاکرے میں. اللہ کریم ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. البتہ میں تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے معافی کا طالب ہوں. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا حق اگر میرے ذریعے آپ کا تلف ہوا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے براہ کرم یہ معاف کر دیجیے گا. سوال امیل سنت سے یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری فلاں دل آزاری کی، ہماری حق تلفی کی ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہم نے اسے معاف کیا، تو کیا ہمارے معاف کر دینے سے اس کو معافی مل جائے گی یا اس کو ہم سے معافی مانگنی ضروری ہے کہ وہ بھی ہم سے معافی مانگے؟ تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب وہ چونکہ اس نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ کی توبہ اس پر فرض تھی تو معافی مانگنا تو اس کے ذمہ باقی رہے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ پتا چل گیا کہ اس نے معاف کر دیا ہے، اگر پتا چل گیا معاف کر دیا ہے تب معافی مانگنا ضروری رہے گا، یعنی کیونکہ یہ تو گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کر چکا، اگلے نے معاف کر دیا اور اس کو پتا ہی نہیں ہے تو معافی مانگنا تو اس کے ذمہ باقی ہی ہے، ظاہر ہے توبہ بھی اس کے ذمہ ہے. لیکن پتا چلیا کہ میں نے آپ کو اپنے سارے حقوق معاف کر دیے، اب معافی مانگنا باقی رہا نہیں کیونکہ اس کی اب ضرورت باقی رہی نہیں بظاہر. لیکن یہ کہ اس کا پتا نہیں ہے اس کا. اگر معلومات ہوگی تو انشاءاللہ شب برات کا مدنی مذاکرہ پھر آ رہا ہے انشاءاللہ. شب برات میں تو انشاءاللہ عز و جل عصر سے ہی بلکہ 14 شعبان سے ہی روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے. ہمارے سائیں بھائی کثیر تعداد میں روزہ رکھتے ہیں سبحان اللہ، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں شب برات میں. شب برات 15ویں رات ہوتی ہے تو 14 شعبان کو روزہ کے آخری دن اعمال نامے کا جو سمجھو گے اللہ کرے کہ وہ مقبول روزہ نصیب ہو جائے. اور عصر سے ایک تعداد ہے جو مسجد میں آ جاتی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ماحول تو یہ ہے کہ عصر میں ایک تعداد ہے جو آ جاتی ہے اور پھر مسجد میں رہتے ہیں اعتکاف کی نیت کے ساتھ. تو یہ ایک مسلسل نیکیاں جاری رہتی ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، پھر افطار بھی مسجد میں ان کو کچھ نہ کچھ پیش کر دیا جاتا ہے جس سے وہ افطار بھی کر لیتے ہیں. پھر سورج یعنی ڈوبتا ہے. تو یہ کہ یہ 14 شعبان کو داخل ہوتے ہیں مسجد میں، عصر کے وقت تو 14 شعبان ہوتی ہے، اور 15ویں رات ان کی مسجد میں ہی شب برات میں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے. اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ خود عبادت ہے، کار ثواب ہے، نفل عبادت تو ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یوں پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد الحمدللہ 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں اور ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف 21 بار قل ہو اللہ شریف، یاسین شریف اور دعائیں نصف شعبان یہاں پڑھنے کا معمول ہے. یاسین شریف بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور لوگ سنتے ہیں، اور جب بھی یاسین شریف پڑھنے کے لیے جو سننے کے لیے حاضر ہوا نا اس پر اب فرض ہے کہ وہ کان لگا کر سنے، یہ نہیں کہ سن بھی رہا ہے اور اپنا بھی کچھ پڑھے جا رہا ہے، ایسا نہ کرے، صرف سنے. 2 2 رکعت کا اعلان ہوتا ہے کہ کس نیت سے پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر چونکہ ایک تعداد ہے جو ہمارے یہاں روزہ رکھنے کا معمول ہے تو عالمی مدنی مرکز میں پھر خیر خواہی کی ترکیب ہوتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے. مغرب سے پہلے تو وہ کچھ دے دیا جاتا ہے افطار کے لیے، پھر کھانا پیٹ بھر کے یہ عشاء سے پہلے کھلا دیا جاتا ہے، پھر عشاء کی اذان با جماعت نماز، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کی ترکیب ہوتی ہے. تو اس بار بھی بیان ہوگا انشاءاللہ، اور پھر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. رات اس طرح انشاءاللہ نیکیوں میں گزارنی ہے. تو جو باب المدینہ والے ہیں وہ یہاں تشریف لے ہیں، بلکہ کئی مقامات پر باب المدینہ میں بھی شب برات کے اجتماعات رکھے گئے ہیں، بہت سارے مقامات ہیں. مدنی چینل پر لسٹ چلی تھی، اس میں نے دیکھی تھی ماشاءاللہ. تو اس طرح رات یہاں گزارے، اور جہاں جہاں مساجد میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، ویسے عاشقان رسول، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے محلے کی بادامی مسجد میں یہ ماحول دیکھا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے ہی جمع ہو جاتے لوگ، اور کچھ پڑھنے کا سلسلہ، اور پھر مغرب میں چھ نواب فیل ہو رہی ہے. ہاں یہ جہاں جہاں عاشقان رسول ہوتے ہیں نا، جن مسجدوں میں صلوات و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کی مساجد میں یہ سلسلے بھی ہوتے ہیں. اب بعد لوگوں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا نوافل کیوں پڑھتے ہو، کیا دلیل ہے کیا ہے. تو اب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو نفلیں پڑھے اس کو سوال کرنا چاہیے کہ کیوں پڑھتے ہو؟ مطلب بس اپنا اپنا کام ہوتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. ہم نے اس کو فرض واجب تو کہتے ہی نہیں ہے، نوافل کو نفل ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. تو نفل کی کوئی قید تو نہیں کہ صرف اتنے پڑھو، اس سے زیادہ مت پڑھو. جو مطلب جو اوقات مکروہ ہیں، جو اوقات جو ہیں نصوص جن پر دلائل ہیں ممانعت ہے، ان میں نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ تو کوئی ساری رات نفلیں پڑھے تو منع تو نہیں ہے نا اس کو، اتنی پڑھے بس، اب مزید نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب برات میں جو مغرب سے پہلے جو ہے، انشاءاللہ عزوجل امیر علیہ سنت بیان بھی فرمائیں گے. نگران شورا کا بھی پیغام ہے کہ مغرب سے پہلے انشاءاللہ امیر علیہ سنت کا بیان ہوگا، اور انشاءاللہ عزوجل دعا کا بھی سلسلہ ہوگا. مغرب سے پہلے تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا بابا. کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بیان ہوتا ہے، درس کوئی بھی دیتا ہے ہم میں سے آقا کا مہینہ اور یہ دو چار روایتیں بیان کرنا، اس میں سے بیان مغرب سے پہلے نہیں. جی وہ مدنی پھول جو بیان ہوتے ہیں، اب وہ الگ چیز ہے، وہ میں کر لیتا ہوں، کبھی آپ کر لیتے ہیں، کبھی حاجی عمران کر لیتے ہیں، جیسا موقع جیسی ہمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشاء کے بعد امیر سنت کا بیان ہے ماشاءاللہ. جی جی مدینہ عشاء کے بعد امیر سنت کا بیان ہو انشاءاللہ. مدینہ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کچھ ڈیلے بھی ہے اور اس وجہ سے وہاں سے کچھ صورتحال اس طرح کی ہوگی. ابھی فی الوقت ہم مزید سوالات کی طرف جا رہے ہیں، باپو کی طرف جا رہے ہیں. جی باپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کا سوال کا جواب یہ ہے، عادل کرسی آیت الکرسی. آیت الکرسی باپو، آیت الکرسی یہ عوام بولتے ہیں، غلط تلفظ ہے. الحمدللہ 63 سال کی عمر ہے، دانت بھی ٹوٹے ہوئے، ہوا تو نکلنی ہے نا. آیت الکرسی آیت الکرسی آیت ال آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی جواب درست ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، بڑو مزید تحریر جاری رہے گی انشاءاللہ. یہ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کے لیے یہ مدنی باکس تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاء باپو رمضانوں کی ترکیب کرے عمر بھائی، انشاءاللہ احتکاب کروں گا، اور بزرگ بھی میرے ساتھ ہیں، بڑی امید لے کے آئے، نظر کرم فرما دیں. یہ فارم ہے نا، یہ دو روپیہ دیا ہے فارم. یہ مکتبۃ المدینہ سے آج ہی خرید لیں, دو روپیہ دیا, اور شب برات یا آج بھی بھر کے جمع کروا دیں تو کیا رہے. جی بہتر. ہاں بلکہ ہماری آئی ٹی نے تو ایک بڑی پیاری اپلیکیشن بنائی ہے جی, کہ دنیا میں کہیں پر بھی وہ اگر جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے اپنا فارم بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. یہ سبز جو ہے یہ فیضان مدینہ والوں کے لیے, اور یہ سفید جو ہے یہ باہر والوں کے لیے. حاجی امین کو بتاؤ یار. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ, پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے وہ اس میسج پڑھنے والے کے کھاتے میں ڈال دے. آمین. دوست ہی دوست کے کام آتا ہے. امیر سنت سے سوال ہے کہ اس طرح کے میسج بھیجنا شرن کیسا ہے؟ دیکھو, ایک تو اس میں وہ محال عادی کہیں گے نا, اس کی دعا مانگی گئی ہے, یہ تو حرام ہے سیدھا سیدھا. ایک کا بوجھ, ایک جان کا بوجھ دوسری جان نہیں اٹھائے گی, تو قرآن کی آیت ہے, ایک کا گناہ دوسرے کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا. باپ کا گناہ بیٹے کھاتے میں ہی جائے گا, بیٹے کا باپ کے کھاتے میں نہیں جائے گا. یہ تو ایک قرآن کریم کے حکم کے خلاف ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں حکم بہت سخت تر نکل سکتا ہے, لیکن یہ انشاءاللہ اس کا جواب اگر بن پڑا نا تو شب براءت میں دیا جائے گا. ہے بہت خوفناک یہ میسج ہے, اس کو بالکل آگے نہیں بڑھانا چاہیے. یہ اور اس طرح کے میسجز ہرگز آگے نہ بڑھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہی موضوع کے دو سوالات ہیں, پہلے میں ایک آڈیو سوال چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو سوال چلا رہے ہیں. اور پہلے میں جواب دیجئے نہ کروں, جیسا آپ چاہیں جواب دیجئے. 21 شعبان المعظم کو کس مشہور بزرگ کا عرس مبارک ہے؟ اور 12 منٹ والا جو وقت تھا وہ بھی ہو گیا ہے سوال کے جواب کے بعد. ہاں وہ زیادہ ہو گیا اس کے بعد. جی یہ جواب کسے لینا ہے ان کا؟ آپ تیاری کریں جب تک وہ 12 منٹ والا مدنی گلدستہ, یا چلو پہلے جواب لے لیتے ہیں مدنی گلدستہ, اطمینان سے سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 شعبان کو حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک. جواب درست ہے. دیکھو سندھی مانو لگتے ہیں, یہ اسٹائل جو تھا لال شہباز قلندر سندھ میں باب الاسلام ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان صحابہ اہل بیت, ساؤتھ افریقہ کے شہر پولکوانے میں موجود فیضان مدینہ میں حاضر ہیں ماشاءاللہ ہمارے نگران کابینہ حاجی ارشاد اور ان کے دیگر یہاں کے اسلامی بھائیوں نے مل کر یہ فیضان مدینہ کی تعمیر کروائی. بہت خوبصورت فیضان مدینہ ہے, اللہ اس کو شاد و آباد رکھے. 22 رجب المرجب کو میرے پیر و مرشید شیخ طریقت امیر سنت نے بہت پیارا اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا کہ میرے آقا کاتب وحی اور رازدار اسرار نبوت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان فرمائے, اور ان کی دور خلافت میں خوب خوب دین بہت دور تک پھیلا. ان کا عرس مبارک 22 رجب المرجب کو ہوتا ہے. تو ہمارے پیر و مرشید امیر اہل سنت معتزل العلی نے بہت پیارا اعلان فرمایا کہ فیضان امیر معاویہ لینے کے لیے آئیے 22 مساجد بنا دیں. تو ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہی ایک پی علاقہ پورٹ الیزابتھ وہاں ہمارا جانا ہوا, تو انشاءاللہ اسی سال ایک مسجد بنے گی, اس کا نام ہم رکھیں گے فیضان امیر معاویہ. اور مزمبک میں مشاورت ہوئی تو وہاں کے ذمہ داران نے نیت کی کہ انشاءاللہ اسی سال بنائیں گے 4 مساجد اور ان کا نام رکھیں گے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی ہماری بات چل ہی رہی تھی کہ ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا عارف علی اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ہند, اور ساتھ ہی ہمارے رفیق حاجی رفیق اتاری یہ بھی ہند سے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ ان سے ملیے. یہ ہمارے حاجی ابراہیم اتاری ماشاءاللہ ان کا تعلق ہند سے, اور ہماری خدام المساجد ہے مساجد بنانے کی جو مجلس ہے یہ اس کے ذمہ دار ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست اعلان کیا. وہ کیا اعلان کیا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 2018 میں انشاءاللہ 122 مسجد بنائیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو یہ 122 مساجد انہوں نے ہند میں بنانے کی نیت کی ہے, اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فیضان امیر المعاویہ. فیضان امیر معاویہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. فیضان صحابہ اہل بیت فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ پاکستان میں بھی 122 فیضان امیر معاویہ مساجد بنیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ تو ایک اور بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ کے گھر میں بچے پیدا ہونا ان کا نام بھی معاویہ رکھو. سبحان اللہ. جن جن کے چلے بن پڑے جن سے گھروں میں, تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی, صحابی ابن صحابی, ان کے والد صاحب بھی صحابی تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو ظاہر سارے صحابہ معزز ہیں. تو الحمدللہ 122 مساجد ہمارے غریب نواز کے ہند میں, اعلی حضرت کے ہند میں 122 مساجد انشاءاللہ, ہم پاکستان میں بھی انشاءاللہ 122 منائیں انشاءاللہ, اور دنیا کے کئی ممالک میں انشاءاللہ فیضان امیر معاویہ مسجدیں تعمیر کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. وہ سوال ہمارا ایک آڈیو اور ایک ویڈیو ایک ساتھ سوال تھا, وہ ہم چلا رہے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ شب برات کی رات لوگوں کا ہجوم قبرستان کا رخ کرتا ہے, قبرستان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, عورتوں کی بھی تعداد بہت ہوتی ہے, رش کی وجہ سے قبروں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے اس رات کو مرد اور عورتیں قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ سگیری قبرستان کے اندر ایک چیز مشاہدے میں آئی ہے یہاں قبرستان میں, اور وہ یہ ہے کہ لوگ منرل واٹر کی بوتلیں لے کر آ رہے ہیں, باقاعدہ سیل پیک بوتلیں ہیں, اور ان منرل واٹر کی بوتلوں سے قبروں کو دھویا جا رہا ہے, قطبوں کو دھویا جا رہا ہے. منرل واٹر کی بوتلوں کے ساتھ ساتھ ارکے گلاب بھی لایا جا رہا ہے, اور اس ارکے گلاب سے پوری قبر کو جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے. ارکے گلاب بھی حضور بہت طرح کا ہوتا ہے. ارکے گلاب ہوتا ہے ایک آدشاہ, دو آدشاہ, چھ آدشاہ, تین آدشاہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ارکے گلاب بھی لایا جا رہا ہے اور اس سے بھی قبروں کو دھویا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ عورتوں کا قبرستان جانا یہ شرعاً منع ہے, اور کثیر تعداد میں مسلمان اس رات شب براءت قبرستان کی زیارت کرتے ہیں, تو یہ حرج نہیں ہے, مستحب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی شب براءت میں قبرستان میں تشریف لے جانا ثابت ہے. عورتیں مہاراج نہ لے جائے جائیں, اور جو بھی جائیں وہ اچھی اچھی نیتیں کریں کہ اپنی موت کو یاد کروں گا, عیسیٰ علیہ ثواب کروں گا. پھر مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رہے کہ پاؤں نہ رکھے, پاؤں نہ رکھے. اور ایسے راستے پر چلنا بھی حرام جو قبریں مٹا کر بنایا گیا, مسلمان کی قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام. اور اگر شبہ ہو کہ شاید یہاں پہلے قبریں تھی اور اب یہ راستہ بن گیا ہے, اس پر بھی چلنا حرام ہے. تو یوں قبرستان, پرانے قبرستان میں جانے میں رسک ہے, تو اس لیے مطلب پھر اسی جگہ سے حاضری دے کے جہاں آپ کو مطلب اطمینان ہو کہ یہاں قبریں پہلے کبھی نہیں بنی. اور دوسرا سوال, قبروں پر پانی ڈالا جاتا ہے اور عرق گلاب, اور وہ بھی کوئی مہنگے اور مختلف قسم کے. قبروں پر پانی ڈالنا بعد تدفین, دفن کیا مردہ قبر پر پانی جو ڈالتے ہیں تو یہ پانی ڈالنا تو سنت ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی حاضری دیتے ہیں تو قبر پر پانی چھڑکواتے ہیں, بلاتے ہیں اس کو, وہاں کے جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ بالٹی بھر کے لے آتے ہیں اور وہ قبر پہ اپنے سامنے یہ ڈلواتے ہیں. تو یہاں اس کی صورت ہے کہ اگر وہ یہ نیت ہے کہ اس میں پودے بنے ہوئے اس کو پانی پلا رہے ہیں تاکہ یہ پودے تر و تازہ رہیں تو جائز. یا مٹی اڑ جاتی ہے, ہوائیں چل رہی ہیں اور مٹی رہتی نہیں ہے, پانی نہیں ڈالو تو قبر کا نشان باقی رکھنے کے لیے یہ اس کو پانی ڈالتے ہیں تاکہ مٹی جمی رہے, تب بھی جائز. اور ویسے اگر نعوذ باللہ یہ ہے کہ یہ پانی ڈالنے سے اس کی ٹھنڈک قبر میں پہنچے گی اور اس کو عذاب کی جو آگ ہے یہ بجھے گی, یہ باطل نیت, یا ویسے کچھ بھی نیت نہیں ہوتی خالی رسمی طور پہ یہ پانی ڈالتے ہیں, یہ بھی اسراف اور جائز یہ بھی نہیں ہے. اب چاہے بالٹی کا پانی ڈالیں, چاہے منرل واٹر ڈالیں, چاہے عرق گلاب ڈالیں. عرق گلاب تو زمین جمانے کے لیے نہیں ہوتا, نہ عرق گلاب قبروں پر چھڑکنا کوئی ہم نے سنت نہیں پڑا اس کو. تو یہ تو عرق گلاب تو پانی بھی نہیں ہے, یہ اس سے تو وضو بھی نہیں ہوگا عرق گلاب سے. تو یہ ڈالنا تو ہو سکتا ہے کہ حکم ممانعت کے حکم کو سخت کر دے کہ اس میں مطلب قیمت زیادہ لگے گی, پیسہ زیادہ صرف ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں, تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے زیادہ کم پھول ڈالنے میں, یا کوئی گھاس ڈالتے ہیں. ہمارے مروا کی ٹہنیاں ڈالتے ہیں, مروے کے وہ بنڈل ملتے ہیں, خوشبودار یہ بھی ہے, یہ رکھتے ہیں قبروں پر, یہ جائز ہے. جب تک تر و تازہ رہیں گے یہ, تو اس سے یہ تسبیح کریں گے اللہ کی اور اس سے میت کا دل بہلتا ہے. پودے کو پانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے قبر پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. جانشین امیرہ علی سنت کا میسج آیا ہے کہ اٹلی میں انشاءاللہ عز و جل دو مسلح بنام فیضان امیر معاویہ کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. اور نگران پاک کابینہ کا بھی صوتی پیغام آیا, ایک سوال بھی ہے وہ ہم چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل 122 مساجد بنائیں گے فیضان امیر معاویہ پاکستان بھر میں انشاءاللہ. ہر کابینہ کو ہم ہدف دیں گے انشاءاللہ. طریقت امیر اہل سنت دامن برکات عنالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ پاکستان کی 23 تنظیمی کابینات میں ہماری حجبری کابینات مارچ کی کارکردگی میں پہلے نمبر پر رہی الحمدللہ. اور اس میں زنجانی کابینہ, اس کابینہ کا پاکستان میں 131 کابینہ میں پہلے نمبر رہا, اور مدنی درس میں بھی مرکز لولیا کی ایک کابینہ کا پہلا نمبر رہا, مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی پہلا نمبر رہا, مدنی انعامات میں بھی ایک کابینہ کا پہلا نمبر رہا. اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ نمایاں نمبر آنے کے بعض اسلامی بھائیوں کو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کارکردگی انہوں نے صحیح بیان کی ہے غلط بیان کی ہے. اسی طرح جن کا نمبر آ جاتا ہے, اب خود وہ کس طرح اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں کہ وہ کسی کو کمتر جانے, اپنے کو افضل جاننے سے کیسے بچیں, بہتر جاننے سے کیسے بچیں. جن کے نمایاں نمبر ہوتے ہیں ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں, جو آزمائش آتی ہے, اس تعلق سے کچھ تربیت کے مدنی پھول عنایت فرما دیں. ماشاء اللہ, یہ کون سی کابینہ نمایاں آئی؟ زنجانی کابینہ. زنجانی کابینہ, یہ مرکز الاولیاء, یہ ہماری تنظیمی اصطلاحات ہیں، وہ زنجانی میرا میرا حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہیں، مرکز الاولیاء میں ان کا مزار شریف ہے، تو ان کی نسبت سے زنجانی کابینہ یہ تنظیمی نام ہے، اس میں بہت سارے علاقے شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ مدنی کاموں میں جیسا کہ ابھی حاجی شاہد کی آواز میں ہم نے سنا، یہ اول پوزیشن ان کی آئی۔ تو اب ان کے بارے میں وہی بات ہے، بدگمانی، تو بدگمانی کی تو ظاہر کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہاں تک فرمایا کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں، اور بعض مقامات پر فتح رضویہ شریف میں یہاں بھی یہ بھی نقل کیا ہے بزرگوں سے کہ خبیث گمان خبیث دل سے نکلتا ہے، گندا گمان یہ گندے دل سے نکلتا ہے، تو ہم کو مطلب حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کارکردگی میں ارادتن خرد برد نہیں کی ہوگی، جان بوجھ کر انہوں نے غلط نہیں دی ہوگی۔ اب وہ کہ کوئی غلطی ہو جائے حساب میں یا وہ ایک الگ بات ہے، تو جان بوجھ کر نہیں، تو بدگمانی نہ کی جائے۔ اچھا، اب جن کی کارکردگی نمایاں ہے وہ دوسری کابینات والوں کو حقیر نہ جانے، اگر اپنے سے گھٹیا جانیں گے کہ یار یہ سست ہیں، تو یہ بھی پھر اس میں بھی برائی ہے، اور اگر کسی فرد کو کوئی گھٹیا جانے اپنی ذات سے تو یہ تکبر بھی ہے، تو تکبر پھر بہت مذموم گناہ ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ دوسروں کو یہاں کہ یہ کام نہیں کرتے، کام چور ہیں، سست ہیں، ایکٹیو نہیں ہیں، فلاں ہیں، یہ کہنے میں مطلب نقصان ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہاں ان کو ترغیب دلانی ہے وہ الگ بات ہے کہ ترغیب کے لیے ان کو کہ آپ لوگ بھی محنت کریں، کوشش کریں اور کام بڑھائیں، مایوس نہ ہو، یہ اور چیز ہے۔ ان کے بارے میں یہ اس طرح کے کمزور جملے الفاظ نہ کہے جائیں، جیسے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اس سے دل آزاریوں کا بازار گرم ہوتا ہے، نہ اپنے آپ کو پھولے کہ ہم نے بہت کام کر دیا، آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالی نے آپ سے کام لیا، اللہ کا کرم ہے۔ تو اپنی جو بھی کوئی بھی خوبی ہو یا جو اس طرح کی چیز ہو، تو اس کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے یہ کام ہوا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور کسی چیز کو اپنا کمال سمجھنا اور یہ بھول جانا کہ اس کو اللہ تعالی چاہے گا تو زوال لگ جائے گا، اس کی طرف سے بالکل توجہ ہٹا دینا، یہ پھر خود پسندی کی تاریخ میں آ جائے گا، اور خود پسندی کا وبال بہت ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، اور بھی اس کی مذمتیں ہیں خود پسندی۔ تو اس پہ جو بھی نعمت ملی اس کے زوال کی طرف بھی توجہ رکھے، اول تو نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اور پھر اس کے یعنی کہ زوال میں ختم ہونے کی طرف بھی متوجہ رہے گا، اللہ جب چاہے گا یہ ختم ہو جائے گا، میں ہٹا کٹا ہوں، ورزش کرتا ہوں اس لیے ہوں، اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، اور یہ ذہن میں رہے گا اللہ نے مجھے اچھی صحت دی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے گا جب چاہے گا وہ میری صحت واپس لے لے گا۔ آخر بڑے بڑے پہلوان جو ہیں موت کے ہاتھوں شکست کھا ہی جاتے ہیں، بعض وہ جیتے جی بھی مطلب کمزور پڑ جاتے ہیں، طاقتور جو ہوتے ہیں عمر کے ساتھ کمزور پڑ جاتے ہیں، یا ویسے ہی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی نعمت ہو وہ اللہ کی عطا سے ہی اس کو جانے، اور اس کے ختم ہونے کو، اس کو زوال لگنے کو فراموش نہ کرے، بلائے نہیں، یاد رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں ایک اور مدنی پھول اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اپنے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک مستحب کام میں مصروف ہے, جیسے مسجد کی تعمیر میں وہ مصروف ہے یا کوئی اور ایسا نیک کام میں مصروف ہے, اور ظاہر ہے کوئی ایک نیک کام کئی صورتوں میں مستحب کی حد تک ہوتا ہے اور یہ مستحب کی حد تک ہونے والا ایک مدنی کام ہوتا ہے, مگر دوسری طرف وہ بدگمانیوں میں اور دیگر چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہ یعنی اس نے میرا یوں نہیں کیا, اس نے میرا یوں نہیں کیا, تو یہ اس کی غیبت, اس کی چگلی, تو اس کی تہمت. یعنی یہ امیر سنت کی بارگاہ عرض ہے کہ یہ سمجھنا کس قدر اہم ہے کہ ایک طرف میں ایک مستحب کام میں مصروف ہوں اور یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی میں نیک کام کر رہا ہوں جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا, لیکن اس ایک نیک کام کرنے کی وجہ سے میں دوسری طرف مجھے شیطان نہ جانے کتنوں کے ساتھ بدگمان, کتنوں کے لیے حسد, کتنوں کے لیے چگلی, کتنوں کے لیے بدگمانی, کتنوں کے لیے غیبت, اسے میں نہیں کیا, اسے میں وہ نہیں کیا, وہ یوں کرتا ہے, وہ یوں کرتا ہے, میں تو یوں کہا تھا تو چندے میں یوں کر دیا, تو مدنی احتیاط کے لے کا تو یوں کر دیا, فلاں میں یوں کر دیا, تو یوں ساتھ نہیں دیا, تو یوں آیا نہیں, تو گیا نہیں, تو یہ بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھی نہیں کرتے تھے, اتنا بےچارے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس معاملے میں علم کی اس قدر کمی محسوس کی جاتی ہے, اس کمی محسوس کی جاتی ہے کہ ایک تو اللہ نہ کرے مطلب کہ ایک تو اس نیک کام کرنے کی وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہونے کی صورت بننے کی بعض اوقات بعض بعض صورتیں بنتی ہیں, بعض اوقات جیسا ابھی آپ نے کہا خود پسندی کی صورتیں بن جاتی ہیں, اور دوسری طرف پھر یہ کیبلی اور تومت بوتان اور نہ جانے کتنے حرام کا وہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک دین کا اور نیک کام کرنے والے کے لیے کس قدر علم دین حاصل کرنا ضروری ہے, اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علماء کی صحبت, علماء کا ساتھ, یعنی ان کو اپنا رفیق وہ مدنی کام بولوں یا جو بھی آپ نے وہ بنا کر رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس پر بھی اگر چند ایک پھول آپ طرف سے مل جائیں, اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور نیکیاں بچانے میں اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی نیکیاں بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں. آمین. بہت نازک معاملات ہیں واقعی. ایک تو علم کی کمی ہے, علم ہو تب بھی بس وہ توفیق تو اللہ ہی دینے والا ہے, علم بھی بعض اوقات ایسی بھولیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس علمان والحفیظ. کہ اب جیسے بیان ہی کہ آپ نے مثال دی, تو بیان میں واقعی اتنی اس کے سائڈوں میں آفات ہیں کہ ان سے نکلنا بڑا دشوار ہے. بیان بھی کرے گا تو مطلب بس وہ خواہش یہی ہوگی کہ واہ واہ ہو, بولا سبحان اللہ, بولا سبحان اللہ. بعض اوقات یہ کہ کوئی نہیں بولتا تو میرا جی چاہتا کہ میں ان سے کہلواؤں کہ یار دانت تو دو یار, کیا بالکل تم لوگ ایسے چپ چاپ بیٹھے ہو, کیسا اچھا بیان کر رہا ہوں اور تم لوگ مجھے داد نہیں دیتے. تو یعنی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہے کہ زبردستی وہ اگلواتے ہیں, کہلواتے رہتے ہیں, رات لے رہتے رہتے ہیں, جن کا جو انداز, ٹھیک ہے نا, تو جو نیت. تو اچھا اسی طرح پھر واہ واہ ہونی چاہیے, اتنا اچھا بیان کیا, یہ کیا وہ کیا. تو اب ظاہر ہے کہ میرا ثواب کے بجائے بعض اوقات اسے اس میں افعال شامل ہو جاتے ہیں کہ اب وہ بیان جو ایک امر مستحب تھا اب وہ مستحب بھی نہ رہا, بلکہ وہ اس کے لیے تو گناہوں کا ایک مجموعہ بن گیا. ایسے ایسے اس میں آفتیں چھپی ہوتی ہیں. اچھا کوئی نقطہ مل گیا, اب اس کو مدنی پھول بھی کیا کہیں, سنبھال کے رکھے گا کہ میں جو یہ بڑی رات کو بس بیان کروں گا یا فلاں وقت بیان کروں گا جب بالکل مجمع پک پر ہوگا. مقصد یہی کہ لوگ بولیں گے یار کیسا پوائنٹ اس نے بیان کیا, یار کیا یار بیان کیا بھائی, یہ بس پگار ملی ہے اس لیے یہ کر رہا ہے. یہی حال نعت خوان کا بھی ہوگا, بڑی رات کے لیے کلام بالکل سنبھال کے رکھے گا, کسی کو بتائے گا نہیں, کان میں بھنک بھی نہیں پڑنے دے گا اس کے کہ یار کہیں وہ بھی ڈھونڈ کے لے آئے گا تو پھر یہ مجھ سے پہلے بول دے گا تو یہ اشار پڑھ لے گا تو میں رہ جاؤں گا. اللہ کی رضا پیش نظر ہو ایسا کیسے ہو. میں نے ایک بزرگ کی حکایت کسی نے مجھے وائرل کسی نے مجھے سینڈ کی, پڑھ کے میرے تو صحیح بات ہے وہ چھکے ستے اٹھے سب چھوٹ گئے. ویسے عجیب و غریب حکایت ایمان افروز. وہ حکایت بزرگ کا نام تو بھول گیا, مضمون یاد ہے اس کا مجھے کہ یار یہ سب مخلصین تھے. انہوں نے کچھ تصنیفات کی, تصنیف کر لیتے مگر اس کو عام نہیں کرتے تھے, رکھ لیتے تھے, جمع کرتے تھے. اب ادھر کہ میں نے تو ایک پرچہ بھی لکھنا ہے تو مجھے چاہیے میرا نام آنا چاہیے, اور نام بھی رکا سکا نہیں ہے, القاب کے ساتھ آنا چاہیے. تو اب میری پوزیشن تو یہ, تو وہ بزرگ جو ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تصنیف یہ روکتے رہے کہ یہ ان کے اپنے ذہن کے مطابق اپنے تقوی کے مطابق ان کو نیتیں نہیں مل پاتی تھی کہ اس کو میں عام کروں تو کس نیت سے کروں کہ مجھے ثواب ملے اور میں پھنس نہ جاؤں ریا وغیرہ میں. تو یہ جمع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا اب مرض آ گیا, اور اب یہ ان کو یوں لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں. تو انہوں نے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ تصنیفیں تو کی ہیں لیکن میں نیتیں مجھے مل نہیں پائی ابھی تک, تو میں عام تو کر نہیں سکا اس کو. اب ایسا کرو کہ جب مجھ پر نزا کا وقت آ جائے, نزا تاری ہو جائے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. اگر میں تمہارا ہاتھ ہلکا سا دباؤں نا تو سمجھ لینا کہ مجھے نیتیں مل گئی ہیں اور یہ تصنیفات میری عام کر دی جائیں. اس طرح کا کچھ مطلب کہ مجھے نیتیں مل گئی ہیں اچھی اچھی. اور اگر میں تمہارا ہاتھ زور سے دبا دوں نا تو سمجھ لو کہ مجھے نیت ہی نہیں ملی ہے, ان کتابوں کو عام نہیں کرنا ہے. اس طرح کا تو واقعی ان پر جب نزا تاری ہوئی تو خادم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, تو انہوں نے ہاتھ ہلکا سا دبایا. تو یہ پہلے سے یہ اشارہ دے چکے تھے کہ نیتیں اب مجھے مل گئی ہیں اچھی اچھی اس کتاب کے ان کتابوں کے تعلق سے. اب ایسے مخلصین دے یہ وفایات لفظ اس کے ساتھ اور بھی نام ہے کتاب کا مشہور ہے, میں نام پورا بھول گیا ہوں کتاب کا. اس میں الوفیات وفایات الاعیان کے نام سے وفایات الاعیان کے حوالے سے حکایت ہے. وفایات الاعیان تو الگ سے کتاب ہے, الگ سے کتاب ہے, اس میں حکایت ہے. مجھے اس طرح بھائی نے دی تھی, مجھے بہت پسند آئی. میں تو چھکے ستے اٹھے سب جڑ گئے کہ ہم یار خالی باتیں ہی کرتے ہیں, لوگ ہم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, تھے تو اچھے یہ حضرات یار, ایسا اخلاص اور نیتوں کی ایسی تلاش. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب ہم کو تو بیان کرنا ہے بھائی, تو اچھے الفاظ, اچھے فکرے, اچھے جملے, اچھے اشعار کی ترکیب سب پہلے سے اس لیے کرنی کہ واہ واہ واہ, اس لیے اچھے الفاظ اور اچھے اشعار, اور یہ کہ لوگوں پر زیادہ سے زیادہ اثر ہو, عبرت انگیزی ہو اور لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو. یہ اچھی نیت ہے, یہ عام طور پہ ایسا ہوتا کم ہے. اچھی نیت ہے, اچھی نیتیں کرتے ہیں تو ہم کیا خالی دل کو منانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کہ اندر چور کچھ اور چھپائے کہ واہ واہ کریں لوگ ہمارا بیان سن کے روئیں, افسردہ ہوں, چیخ ماریں, نعرہ لگائیں, یہ کریں تو مطلب باقی مزہ نہیں آتا. رکھا رکھا ماحول ہوتا ہے, نہیں ہوتا لفٹ کراتے ہم بیان کرتے ہیں تو مزہ نہیں آتا. تو ہم لوگ کرتے ہیں مزے کے لیے, نعرے سننے کے لیے. وہ اللہ کے نیک بندے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے, بڑا فرق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو یہاں تو اخلاص کی بات تھی, یہاں تو گناہوں کا صدور بہت ہو جاتا ہے. ایک بیان ہو, ایک درس ہو, ایک کتاب لکھی جائے, صحیح بات ہے. کتاب تو لکھنا تو صحیح بات ہے کہ آسان ہے نہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دو لفظ لکھنے آ گئے تو مصنف بن بیٹھا. یہ مطلب علم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا, احتیاط نہیں, بے احتیاطیاں, صحیح تفتیش نہیں. وہ کتابیں ایک سے چھپ کر بازار میں آ رہی ہوتی, اتنی اغلاط ہوتی ہیں, شرعی اغلاط بھی ہوتی ہیں, لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. پرواہ نہیں ہوتی لکھنے والے کو, اس کا نام کئی القاف کے ساتھ کتاب میں لکھا ہو بس بکتی رہے اور اس سے آمدنی بھی ہوتی ہے, خود بیچتے ہیں یا کچھ وہ ڈکلیریشن یا کیا اس کو پتہ نہیں بولتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی لیتے ہیں, اس کو مطلب آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں. آمدنی کا ذریعہ بنانا, بیچنا, یہ نام لکھنا لکھوانا, یہ سب جائز ہے, لیکن اصل اخلاص جس کا عمل ہو بے غرض, اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر نام کمانے کے لیے کتاب لکھی اور نام ڈلوایا ہے تو بربادی ہے, اگر یہ نیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جیسی نیت اچھی نیت اس کا ثواب بھی ملے گا, کہ نام بڑا ہے, اعلی حضرت کا نام کتاب پر ہے تو کتاب اتھینٹک ہے, ایک مستند ہو گئی کہ نہیں بھائی اعلی حضرت کی کتاب ہے. اب کوئی بات نہیں بھی سمجھ میں آئے گی نا تو ہم بولے اعلی حضرت نے لکھا ہے تو یار ظاہر ہے کہ صحیح لکھا ہے, ہماری عقل کتنی, اور نام نہیں ہوگا تو ظاہر ہم کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار یہ کس کی لکھی ہوئی ہے, کوئی اپنا بھی ہے یا غیر ہے, کون ہے. تو اس نیت سے, اچھی نیت سے کسی نے نام لکھا اور اس کا نام واقعی ایسا ہے کہ چار آدمی اس کے نام پر اعتماد کرتے ہیں, تب تو اس کا نام ہونا اس نیت سے بہت اچھا ہے, ہونا چاہیے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اخلاص, اخلاص کس میں؟ جاہیز معتزلی سے گزرا رائٹر, بہت پرانا رائٹر ہے اور مصنف, یہ مصنف بھی تھا اور اہل علم تھا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا, تو اس نے کہا اپنے قلم سے وہی لکھو, اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر قیامت کے روز تم خوش ہو سکو. یہ مرنے کے بعد اس نے خواب میں یہ نصیحت کی. تو لکھو کے ساتھ وہی بولو جو قیامت میں خوش کر سکے, پھر اس کے ساتھ وہی کام کرو جو قیامت میں خوش کر سکے. یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں جو صحیح ہے, ظاہر ہے کہ ہر کام, ہر فعل, ہر لفظ, ہر تحریر وہی ہو کہ جو قیامت میں ہم کو خوش کر سکے, یعنی جو ہمیں ثواب دلائے, ہمیں پھنسا نہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چشتی کابینات پاکستان میں 12 مساجد فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنانے کی نیت. بوسیری کابینہ میں 3 دن کا کچھ اس طرح کہا گیا. مرکز الاولیاء سے بھی پیغام آیا اور ایک دو بڑے اچھے پیغام ہیں. ایم پی ہند میں وہ اسلامی بھائی جو وہاں کے نگران کابینات نے یہ میسج بھیجا ہے کہ کل صبح 11 بجے فیضان امیر معاویہ 1 مسجد کا سنگ بنیاد ہے اور 3 دن بعد دوسری مسجد کا انشاءاللہ الرحمن سنگ بنیاد ہوگا اور ہم 100 پیغام سنا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود اتاری مجلس تجہیز و تکفین اور اوراق المقدسہ ہند سے عرض کر رہا ہوں. ابھی ابھی میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدظل العالی نے مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں فیضان امیر معاویہ مسجد بنانے کے لیے مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, اور ساتھ ہی گھر میں مدنی منا ہو تو اس کا نام بھی معاویہ رکھا جائے. تو ہمارے ہند نعیمی کابینات کی کابینہ ہند منوری کے شہر بھدوئی کے مبلغ دعوت اسلامی محمد نظر نواز اتاری سلم الباری کے ہاں ابھی ابھی بالکل مدنی منا تشریف لایا, تو الحمدللہ میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے مبارکباد دی, میں نے ان کو ترغیب دلائی, تو الحمدللہ باپا کے حکم پر انہوں نے اپنے بچے کا نام معاویہ, محمد معاویہ رکھ لیا الحمدللہ رب العالمین. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ انہیں اتاری بھی بنا لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے. ماشاءاللہ محمد اس کا نام رکھا جائے اور پکارنے کے لیے معاویہ اور ساتھ میں رضا بھی شامل کر لیا جائے, معاویہ رضا. غالباً انہوں نے والد صاحب سے پوچھ لیا اور سلسلہ اتاریہ میں بھی اگر آپ داخل کروا لیں. اور ان کو میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں, سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کرتا ہوں. کیا بات کیا بات. آئیے مدنی چینل کے ناظرین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو آل اتار کا ایک مدنی گلدستہ ہم دکھاتے ہیں. فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ صفیہ بنت راحیل ہیں ان کو بھی مرید صفیہ بنت راحیل صفیہ بنت راحیل سلسلہ علی عباد کے عزیزہ میں داخل کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کوئی مدنی گلدستہ چاہیے ہی آپ کا اچھا اچھا ایک سوال یا سیدی ہمارے یہاں کئی اقسام کی مسواک پائی جاتی ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا روزے کی حالت میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے جی ہاں تازہ مسواک بھی کی جا سکتی ہے جو بھگو کر رکھی خشک مسواک اب وہ تازہ ہو گئی ان مانو کر بھیگی ہوئی وہ بھی کی جا سکتی ہے ہر قسم کی مسواک کر سکتے ہیں اس کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ جس طرح عام دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے البتہ یہ بات یاد رہے کہ اگر روزے دار ہونا یاد ہو اور چبانے سے ریشے ٹوٹے یا ذائقہ محسوس ہو تو چبانے سے بچنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معاشرے میں بڑھتی ہوئی سماجی گھریلو معاشی اور طرح طرح کی پریشانیاں اور ہمارا گرتا ہوا کردار ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے بجائے خوش ہونا یقیناً اخلاقی پستی کی علامت ہے. امیر اہل سنت دوسروں کی پریشانی پر خوشی کا اظہار کیا ہے؟ اس بیماری سے کیسے بچا جائے؟ اس کو شماتت کہتے ہیں. حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی شماتت نہ کرو یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرو کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. شماتت کا معنی ہے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا. آپس میں کسی وجہ سے ناراضی ہو جائے تو پھر جس سے ناراضی ہوتی ہے اگر وہ یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے اس کے یہاں ڈاکہ پڑ جائے یا اس کا مال چوری ہو جائے یا کسی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائے یا حادثہ ہو جائے یا مقدمہ قائم ہو جائے یا پولیس گرفتار کر لے یا گاڑی کا نقصان یا چالان ہو جائے الغرض وہ کسی طرح کی بھی مصیبت میں پھنس جائے تو ناراض ہونے والے صاحب بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس سیرت الجنان جلد 3 پیج نمبر 437 کی عبارت میں نے پڑھی اور جلد 3 438 پیج نمبر پر ہے. شماتت نہایت ہی مذموم یعنی قابل مذمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر یعنی کام ہے. اچھا اب تفسیر الجنان کی آیت وہ شروع ہوگی. عبارت تفسیر الجنان میں یاد رہے اگر کسی مسلمان کی مصیبت پر دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا قصور نہیں تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے کی بھرپور سعی یعنی کوشش کرے. اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شماتت کا مرتکب ہوگا. اچھا شماتت کے اسباب جو ہے نا، نمبر ایک بدخائی کی عادت، بدخائی مطلب برا چاہنا، کسی کا برا چاہنے کی عادت، نمبر دو بغض و کینہ، نمبر تین حسد وغیرہ. اس کا علاج احترام مسلم کی روایات پڑھے، مسلمانوں کے احترام سے متعلق معلومات کرے، روایتیں پڑھے. نمبر دو بے جا یعنی فضول سوچنا چھوڑ دے، اللہ کے لیے مسلمانوں سے محبت کرے، فکر آخرت کرے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، اور بغض و خواہشات کی تکمیل یعنی پورا کرنے، کمپلیٹ ہونے کی تباہ کاریوں پر نظر کرے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آ گئی ہے مدنی مذاکرے میں مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی، اور آج ہمارے ساتھ جو خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ شامل ہے اس کا نام ہے زمان آباد لانڈی نمبر چار. مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. جی امیر السنت، کچھ ہم ماڈلز، کچھ سوال اور پلے کارڈ بڑے ہی شاندار قسم کے موجود ہیں. جی ہم آپ کی بارگاہ میں یہ دکھانے جا رہے ہیں. آج کا سوال امیر السنت ملاحظہ فرمائیے. آج کا سوال جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ عزوجل اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے. یہ بہت ہی پیارا سا ایک ماڈل شریف، اور لائٹیں بھی لگائیں گے، لائٹیں دکھائیے ذرا. لائٹ بھی لگا کر آئے ہیں ہمارے مدرسۃ المدینہ والے، اور ایک بڑے سائز کا ایک ہی سبحان اللہ. اور یہ کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہے نا، رنگ بڑے سبحان اللہ، اور شیر بڑا ہی پیارا. یہ ملاحظہ فرمائیے، بے شریف ماڈل بھی خوب بنائے، اور یہ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا. اور یہ ایک ماڈل شریف دیکھیں، یہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سبحان اللہ. واہ بڑے سائز کے آج ماڈل شریف آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ایک اور مدنی پھول، یہ ملاحظہ فرمائیے، دست دکھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. ایک جو پلے کارڈ نظر آ رہا ہے اس میں ایک درخت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. یہ درخت ملاحظہ فرمائیے، یہ درخت ہے، اور یہ درخت کس چیز کا ہے؟ یہ بیر کا درخت ہے، اور کچھ پتے بنے ہوئے ہیں، اور ایک لکڑیاں وغیرہ جل رہی ہیں، پتیلے پہ پانی گرم ہو رہا ہے، اس میں 7 پتے جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں. اب کیا مدنی پھول ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. جی امیر الحسن ماشاء اللہ، سال بھر جادو سے حفاظت، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ یعنی پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ، پرنٹڈ بائی مکتبۃ المدینہ پیج نمبر 166 پر، نہیں 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ نمبر 135 پر ہے. اگر اس رات یعنی شب براءت 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر، جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کرے، انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین امیر السنت کا رسالہ آقا کا مہینہ میں آپ کو اس طرح کے اور مدنی پھول بھی ملیں گے, تو آپ امیر السنت کے اس رسالے کا ضرور اس رات سے پہلے پہلے مطالعہ فرما لیجئے. باپو جی, اور اب یہ ملاحظہ فرمائیے, امیر نماز کے فضائل, اب نماز کے فضائل یہ چار تصویریں بنی ہوئی ہیں, یہ ملاحظہ فرمائیے. نماز آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ, واہ, ایک اور ملاحظہ فرمائیے. نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. واہ, یہ ملاحظہ فرمائیے. ایک اور مدنی پھول, نماز بیماریوں سے حفاظت ہے. کیا بات ہے, یہ ایک اور. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. واہ, اچھا اب جو مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین اور امیر السنت ملاحظہ فرمائیں گے وہ ہم نوٹ دکھا رہے ہیں, نوٹ, اور نوٹ ہے سو کا. یہ دکھائیے, پہلے نوٹ دکھائیے. یہ ایک ہے بڑا سو کا نوٹ, یہ بڑے سائز کا ہے, اور ایک ہے چھوٹا. اب یہ چھوٹا بڑا کیوں ہے, آخر ایسا کیوں ہے, تو مدنی پھول کا نام بھی یہی ہے, آخر ایسا کیوں ہے, یہ ملاحظہ فرمائیے. سو کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب اللہ کی راہ میں دینا ہو, لیکن جب خریداری کرنی ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ کا حوالہ ہے جی, اگست 2017, نقشے نالے پاک. اب ایک مسئلہ ہے, انڈے نظر آئیں گے کچھ انڈے, اب انڈوں سے متعلق مدنی پھول ہے. اب کیا مدنی پھول ہے, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے امیر رسول. حلال جانور کا انڈا کچا ہو یا پکا, کچا ہو یا پکا ہوا حلال ہے, مگر جب انڈا خون ہو جائے تو ناپاک اور حرام ہے. یہ فتح رضویہ جلد 21 پیج نمبر 142 کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, نے اس میں سے نکالا ہوا ہے جی. اب ایک ماڈل شریف, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل, یہ ملاحظہ فرمائیے. آمد رمضان ہے, اللہم بلغنا رمضان. آمین. سبحان اللہ, مانو فضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد زہرہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی, جواب ملاحظہ فرمائیے. بخاری شریف میں وارد ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے, پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارا ہے. حوالہ مچھلی کے عجائبات صفحہ نمبر 35. یہ رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, وہ دلچسپ رسالہ ہے. اور یہ ہمارا پسندیدہ نعرہ, مرشدی عطار پر فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. الحمدللہ نگران شورا کے ساتھ بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہیں, اور امیر علیہ سنت کی صحبت بھی الحمدللہ ہمیں نصیب ہو رہی ہے. توبہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, ہم ایک دفعہ پھر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرائیں, اور وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہے وہ چاہیں تو امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سید غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ سرکار بغداد

اس کا نام ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب. اس کے تقریباً صفحات 40 ہیں, پیج 40, اور اس کا ہدیہ پاکستان میں بڑی سائز میں 15 روپیہ, چھوٹی سائز میں 11 روپیہ, اور یہ لکھا ہے الحمدللہ 6 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا. پچھلے رسالے امام اعظم کی نصیحتیں, کارکردگی اس کی, کہ اسلامی بھائی جو ہیں سننے والے 67,632, یعنی جو نام ملے 67,000 میں 67,632, اور اسلامی بہنیں کافی زیادہ ہیں 1,09,533, 1,09,533 اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ لکھی ہوئی ملی ہے, اور یہ 6 زبانوں میں ترجمہ شاید نہ ہوا, منتقل ہوا ہوگا 6 زبانوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ رسالہ پڑھیے, اس میں انشاءاللہ بہت ہی, یہ پیج 40 نہیں ہے, 60 دعائے اتار. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ, جو اخبار کے بارے میں سوال جواب نامی رسالے کے 59 صفحات کا مطالعہ کر لے, دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپا. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. آمین. مجرم ہوں دل سے خوف قیامت نکال دو, سایہ گناہ گار پہ کملی کا ڈال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی منوں سے سوال جواب دیجئے. جی, قرآن کریم میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رحیم طارق, عمر 10 سال, 70 بار. جواب درست ہے. سبحان اللہ. لفظ قرآن قرآن کریم میں 70 بار یعنی 70 ٹائم آیا ہے. مدنی منع کے ابو کے لیے چند رسائل پیش خدمت. ماشاء اللہ. مدنی منو جواب دیجئے, چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا کون سنائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علیانہ تاری ہے, میری عمر 8 سال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من شر حاسد عاذل غافل. تھوڑا یوں ذہن بنا کر ادھر ادھر مت دیکھیں تو کنفیوز ہو رہے ہیں نا. نگاہیں نیچی کر لیں یا آنکھیں بند کر لیں اور یاد کر کے صحیح پڑھ کے سنیں, گھبرائیں نہیں. اعوذ باللہ من شر غاسل

تو ان کے لیے بھی اس میں بڑی پیاری معلومات ہے، ضمناً سب کے لیے جو تراوی پڑھتے ہیں تو تراوی کے فضائل و مسائل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، اس کا مطالعہ خود بھی کریں، عام بھی کریں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عزوجل آنے والے جمعہ کو یعنی 4 مئی عشاء کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ تاجر اجتماع کا سلسلہ ہے، تو تجارت سے وابستہ اسلام بھائی کے لیے بڑی اہم خوشخبری ہے کہ باب المدینہ کے تاجر اسلام بھائی انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سنت و بھرا بیان فرمائیں گے آنے والے جمعہ 4 مئی عشاء کی نماز کے بعد تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی چینل پر یہ بیان جو ہے وہ براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا، ہمارے نگران پاکستان کابینہ نے اس پر ذمہ داران کو ہدف دیا ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ملک اور بیرون ملک تاجروں کو مختلف مقامات پر جمع کر کے اس اجتماع کو براہ راست دکھایا بھی جائے گا، تو اس اجتماع کی بھی تیاری کرنی ہے۔ امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج الحمدللہ زمزم نگر سے مجلس رابطہ براہ تاجران کے اسلامی بھائی جو آپ نے پچھلے ہفتے فرمایا تھا تو وہ بھی تعداد میں الحمدللہ آج تشریف لا رہے ہیں، خوش آمدید۔ اور آج جو قرآن پاک مدرسہ مدینہ بالغان میں جنہوں نے مکمل پڑھا تھا تو آج ان کی بھی حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ ملاقات کا مدنی پیکج، اوریجنل شناختی کارڈ، اور جامعت المدینہ کے طلبا ہیں تو ان کا جامعت المدینہ کا کارڈ، اور دیگر عاشقان رسول کے مدرسوں سے وابستہ ہیں جو ہیں تو ان کے وہاں کے کارڈ ضروری ہیں۔ اس طرح درس نظامی جس نے کیا تو اس کے پاس سند یا اس کی کاپی کہ کسی طرح وہ ثبوت دے کہ وہ واقعی ہے، تو یہ ملاقات کے لیے۔ اب سنیے کون کون ملاقات کریں گے۔ اول تو کہ جمادی الاولا کی چاند رات سے اب تک ایک بار بھی ملاقات نہ کی ہو، جتنے رسالوں کے اعلانات ہوئے ان میں سے کم از کم 28 رسالے پڑھ لیے ہوں، یا 12 ماہ کا سفر کر لیا ہے، یا ہفتہ وار مدنی مذاکرہ سال بھر سے دیکھ رہے ہیں، 2 چھٹیوں کی رعایت ہے اس میں، یعنی کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ روز دیکھا ہو 12 ماہ تک، یعنی ہر ہفتے دیکھا ہو، اس طرح ہفتہ وار اجتماع میں 12 ماہ سے حاضری ہو رہی ہو، 2 چھٹیوں کی رعایت ہے، یا بیماری میں کوئی چھٹیاں ہو گئیں تو اس میں بھی رعایت، یا 12 ماہ سے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان 12 ماہ سے پڑھا رہے ہیں، ہفتے میں 1 چھٹی ان کی ویلڈ، یا بیماری سے کوئی چھٹی ہو گئی ہو، فارغ التحصیل جنہوں نے درس نظامی کر لیا، یا مدرس ہیں، قاری صاحبان جو کل وقتی مدرسۃ المدینہ میں پڑھاتے ہوں، گریجویشن یا اس سے اوپر دنیاوی تعلیم، محکمہ فوج اور پولیس سے تعلق رکھنے والے، تو یہ سب اپنی مدد شناخت پیش کرنی ہوگی جہاں یہ ایک ٹوکن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ یہ چند اعلانات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ عزوجل، یہ 4 مئی بروز جمعہ یہ ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہے، بعد جمعہ تا رات عشاء کے بعد نگران شورا کا اس میں بیان ہوگا، تو 4 مئی جمعہ بعد نماز جمعہ یہ تربیتی اجتماع تمام دعوت اسلامی کے جو جملہ ذمہ داران ہیں ان کا فیضان مدینہ میں، اپنے اپنے فیضان مدینہ میں ان کے اجتماعات کا سلسلہ ہوگا، اور عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:15 بجے نگران شورا کا سنت و برا بیان ہوگا، اور یہ بیان جو ہے انشاءاللہ براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر ہوگا۔ 6 مئی بروز اتوار اسلامی بہنوں کا جو اجتماع ہوتا ہے ہر اتوار کو، تو آئندہ اتوار 6 مئی کو انشاءاللہ اسلامی بہنوں میں نگران شورا کا سنت دوبارہ بیان ہوگا، اور 11 مئی بروز جمعہ یہ تاجر اجتماع ہوگا جمعے کو انشاءاللہ، یہ بھی رات 9:15 بجے یہ اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. پاپا اس میں ایک میسج اور بھی تھا، ہمارے امتیاز بھائی نے خوشدار بلوچستان سے بھیجا ہے کہ وہاں کے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کے آج انتقال ہوا ہے ان کے بیٹے کا، خوشدار نال جہاں یہ او بی وین کا اجتماع ہے، تو ڈویژن نگران اسلم اتاری ان کے 5 سالہ بیٹے کا آج صبح انتقال ہوا ہے، اور خوشدار کے مدرسہ مدینہ کے قاری صاحب یونس اتاری ان کی والدہ کا 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، مدنی منے کو بھی اللہ تعالی سکون دے، کہ یہ تو نابالغ تھا، سکون ہی سکون ہے. ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے اللہ تعالی، ان دونوں کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. میں دونوں کے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمان يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر جو عاشقان رسول مجھے اپنی اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب پر اجر اپنے کرم کے شان شان عطا فرما یا اللہ، یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین. امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً 29-30 اپریل اور 1 مئی یا شعبان المعظم میں جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے ان سب کو کا ثواب پہنچا، اور جو مدنی انعامات کا رسالہ شعبان المعظم کی کا رسالہ 1 رمضان کو جمع کروا دے، اور جو ہر مہینے 1 تاریخ کو جمع کرواتا رہے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے مالک و مولا ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں اچھا گمان رکھنے والا بنا دے، یا اللہ بدگمیوں سے بچا، بد کلامیوں سے، بد اخلاقیوں سے بچا، الہ العالمین مسلمانوں کے لیے ہمیں نرم اور عاجز بنا دے، الہ العالمین تکبر سے بچا، خود ستائی سے بچا، خود اپنے آپ کو خود ہم کچھ سمجھیں اس سے بچا، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ سب رذائل، یہ بری خصلتیں دور ہو جائیں، پروردگار ہم تیری پسند کے بندے بن جائیں، الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت ہو جائے، الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں ان کے حقوق ان کو مل جائیں، یا اللہ جو جھوٹے کیسوں میں گرے ہیں نکل آئیں، جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارا ملک استحکام پائے، دنیا جہان کے مسلمان ایک اور نیک بنے، ہم سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر ہو، جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، جہنم ہو گناہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل کا روزہ رکھنا اگر چاہیں تو کوئی سحری کا سلسلہ؟ انشاءاللہ روزہ رکھیے انشاءاللہ. کل خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے, اس کے بعد روزہ رکھنے والے انشاءاللہ سحری کریں گے مل جل کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ آج مدنی بہاروں کا بستہ بھی لگا ہوا ہے, بعض اسلام بھائیوں کے ساتھ بڑے ایمان افروز معاملات ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو آپ کے ساتھ تو باہر مدنی تربیت گاہ کے قریب ہی مدنی باہروں کا بستہ بھی لگا ہے, ہمارے ذمہ داران موجود ہیں, وہ آپ کو ایک فارم دیں گے جو واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہو, دعوت اسلامی کے اجتماع کی شرکت کی برکت سے کوئی آپ کی حاجت پوری ہوئی ہو, آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہوں, بیماریاں دور ہوئی ہوں, تو اس کے مطابق آپ فارم جو ہے وہیں پر فل کر سکیں گے. تو مدنی باہروں کا بستہ بھی یہاں فیضان مدینہ کے کھلے آسمان تلے جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ جو غم یا

خدا میرے اقدار کو شاد رکھے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے، اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے۔